بسم الله الرحمن الرحیم سوره کهف د قران د سوراتونو د ترتیب له سرا د قران د سوراتونو د ترتیب له سرا سوره کهف اتلسم نمبر ده مکی سورت ده نازل شوه ده پس د سوره غاشینا په نزول کې او کم او یایم ده او دی صورت کې نفی د شرک فی العبادت دا په سبب د نفی د علم غیب من غیره تعالی او یو سلور دلائل نقلیه ذکر کئی ګوره یو واقعیا د اصحاب کهف ذکر کئی چې ګوره قرآنی اولیا دی د کرامت خاوندان دی خو پا غیب و نپوی دل پا غار کی دریس و نه کال تیر کڑی او یو رز متیر کایاس بازی صد و رزنا علام کمڑم ندی و ددی نگر اولیاء پا غیب و نپوی گی داد قرآنی اولیاء دی دارنگی دا اللہ حبیب پا غیب و نپوی گی کافر ته وی د سو خبر ته پوس کړو وی سبا لبدر ثوام ا سبا وہی ران لا سو رز پوری وہی بند شوا او رب کریم ورته وی ولا تقولن لشین انی فاعل ذالک غدا حبیب دی او شی بارک موای چې سبا به کوم مگر ان شاء الله وایا زکه د سبا په حالات او ساتو خبر نه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا اس نفس پته نشته چې سبب سکي دغه سيد البشر اغم په غيب نه پويدو دارنګي واقع ادم عليه السلام ذکر کوي چې هغه په حال د خضر عليه السلام په هنو چې موسی عليه السلام مونته کلیم العالم الغيب نه نبل سوک دے چی پا غیب و بپوہشی دارنگی ذل قرنے لوگو رچی دے چولی دنیا بادشاہ منے او سرد دین دا اللہ پا اولیاؤ کنے خویودا سے قوم تو رسیدو لا یکادون یفقہون قولا دیو بل پا خبرو نپویدل یو دری وجو سرد دنیا خصاصت ذکر کئیں دو دیر شمایات کی یو وجہ ذکر کئیں او تر یو کم پنزوستم پوری دادری وجی پورا کئیں ایوی دنیا بدر نواغستے شی سنگا لگا دا باغ مالک لوگو رئی سمرلوی باغ و مدنیوا اپا یو سات کی تی اللہ رسواغستن دویم دنیا گور لگا دا فانی دا ادریم دا دے دا دنیا دربانے گرے و بال نشی کلخ پا لگا ٹلیشی وی دنیا دا سڑی دا جہنم دتلو سبب جوڑ شی دا سورت مبارکہ دا جمعی پرز لستل مسنون طریقہ دا اسو کی چلولی اللہ بے د دجال د فتنین اخلاس ای د دی جمعی نا آغر روانی جمعی پوری دجال را سرگن شی او د دا صورت لستی نا اللہ بے تی بچکی یسیم حدیث دو مسلم شریف کی راغلی تا اللہ حبیب وی وی دجال کدچا پا وقت کے سرگن شو نا دا سور کهف ولنی لسیاتونا یا اخیرنی لسیاتون دی ورتولونی اللہ دی عزویم فتنین بے بچو ساتی ایک روی پا مخدز مکا جسم را فتنی را غری نو دا دجال دا فتنین لویا فتنی نشتا دا دین مخ کی رستو ببل فتنی لویا نی خدا دا سید اللہ کتاب دے چی دا دی لسیاتون دیو دمرا عزویم فتنی توڑ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی طول حمدنا خاص اللہ لردی الذي هغ الله انزل على عبده الكتاب چرا لګلې د پخپل عاجز بنده باندې کتاب ولم يجعل له عوجا او ني د ګرځول دي کتاب لرسکو ګواله قيما دا نيغو مستقيم کتاب دې او د څه د پار راغله ليون زيره بحثن شديدا پرمخ کې درې سي زونه ذکر شول نو د يون زيره ضمير فاعل چا ترا جينه مخ کې د الله او د الله د عبد بندا او د کتاب ذکر شو نو دې کې ضمير راجي د کتاب تا زکدا اگر چې دام درستی چې الله او د الله بنده رسول ته دراجی شي قچون کی ضمیر اقرب المراجع ته چې راجی شنو دا اولاوی لینذر چې دا الله ويري یا لینذر چې دا بنده دا الله ويري یا لینذر چې دا کتاب خلق ويري بحثن شدیدن دا عذاب سخنا بلذنه چې دا عذاب بد الله د طرف نوي ادا کتاب د دې د فار راغله و يبشر المؤمنين زیر او خوش خبری ور کی مؤمنانو ته الذين هغه مؤمنان يعملون الصالحات چې عملنا کوي نیک ان لهم دا چې بشک دوی د فار اجرا حسنا اجر دے خیستا ما کسی نفیه ابدا دے رب ویدئی پدی اجر حسن کچ جنت دے امیشا او قرآن دید پار راغلے ویندر اللذین چی اوی روی حق کسان قال اتخذ اللہ ولدا چی اغیوائی چی اللہ اولاد نی ولدے ما لهم به ما لهم به من علم نشته د دوی سره په دې خبره سهلم د به زمير يا راجي دي دي قول دوی ته قالوا اتخذ الله ولدا يا د به زمير دي ولد راجي دي ما لهم به نشته د ل په دې وینا او قول باندې یا مالهم به نشت دویت پدی اتخاذ الولد بانی من علم سیلم ولا لآبائهم او ند دوی مشران تو کبرت کلمتن لو یا خبر دا تخرج چروزی من افائم دخلود دوینا وڑی خلیدی اسمر غټ خبره رو باسی چې ګور رب کریم ته د اولاد نسبتونه کوي یقولون الا کذبا نوای دی مگر درو فلعلک باخع نفسک نو کی دیشی چې ته ځان وجنې فلعلک کی دیشی باخع نفسک تو وجن حبیب خپلزان علا آثارهم پس دا اوڑی دود دوین دتانا اللم یؤمنو کچر ایمان نروڑی دی بهاد الحدیث پدی قرآن نزان وجنی اصفا دا وجد غمنا دا اصفا مفول لہو دے دا باخ عن دا پارا زان وجنی د وجد غمنا انا بشک مونگا جعلنا گرزولی دی مونگا ما علی الارض آغا چی پزمک دی زینت اللہ زینت دی ازمک د پارا ایدا پزمک چی سدی داد دی زینت دی لنبلو اهم دی د پارا چی مونگا امتحان واخلو د دوی مونگ د دوی امتحان اخلو ایوهم احسن عملا چی کم یو د دوی نا آب خیستا ملوالوی ورزمکا کی چې الله سے پیدا کړی نو دا د دې د پار زینت ده. دا پزمکا چې سړي دا د دې د پار الله یو زینت پیدا کړي. آیات مبارکه کی فرمای دې زمکا باندې چې سړي نو دا مونږ د دې د پار زینت ګرځولې ده. اے دی زینت نس مراد اینا جعلنا ما علی الارض بیشک مونچو گرزولی مدیاغس چی پا دیزمک دی زینت د دیزمک د پارا نبازی وی زینت د رجال دی یا زینت دی د خلفا اخکل اسلامی خلیفہ چی د قرآن و سنت قانون جاری کرے دا دیزمک زینت دی سو کوئی علماء دزم کی زینت دے یا تی مراد دنیاوی نعمتون دی لکا جامی میوی شن بوٹی اوبو علماء لکری والقول بالعموم اولا اے عام سیزونا چی پزمک دی داد دی دا پار زینت دے هر شی الله یو زینت پیدا کړي او هغه کې داسې صفوایت دي چې هغه کله زموږ عقل ورته رسی او کله ورته نه رسی. دا زینت د دې زمکې لپاره اې د الله حبیب وې دا دنیا شنه دا خوګه دا او الله پکې دی او سورز او تاسو نائبان ګرځونی یې الله ګوري چې څنګه به تاسو عمل کوي. او دا الله حبیب ډیر چې زیاري ګم په امت ناغدا چې د دنیا زیب و زینت بدوی تر سرګن شي ادای بداغي پسی شي او دین بپریزی دین بپریزی لنبلوهم دې د پاره چې مونږ د دوی امتحان واخلو ایوهم احسن عملا چه کم یو پدوی که احسن عملا اید احسن عملا مانا بازی سلف و داسی کنینا از حدهم فیا چه کم یو پدی دنیا که ډیر بی رغبت ده دنیا ازمائش ده مونگ امتحان اخلو چه کم یو د دین بی رغبت ده او د دینې زړه تور دی او احسن عمل سو دنیا را واغست په حق سره او وی لګول په حق کې و ان او بشک مونگا لجاعلونا خامخا ګرځون کیو ماغس علیها چې په دې زمکه دی سعیدن جرزا میدان صفا سعید خاورو توی جروز غزمکی توی لا نبات فیه چی ده سر بوٹے پکنوی ام حسبتا بلکی آیا گمان کیتا ان اصحاب الکحفی چی بیشک خاوندان ده غار والرقیم او تختی والا کانو وغی من آیاتنا د دلائلو د وحدانیت زمونگنا عجبا ډیر عجیبا. ایک حف یو کلاو زیتا وی پا غر کی کلاو غار دے او دا صحاب ایک حف سو داد دغی خار د غٹو غٹو خلکو اولادو د لوی لوی وزیرانو غټو مالدارو خلکو اولادو. رقیب نس مراد دی امام راغب رحم الله مفردات کی وی وی دا غا کانه او چپاغی کی د دی نمونه لیکلیو. امام فرام وی الرقیم لوح کان فیه اسماءهم دا یو تختای و چې پاغي کې د دې نمونه او صفاتو د نو رقیم په معنا د مرقوم فیه له او کاب ګمان کړي چې دا وکلو چې دای داغه نوتیو اذ اول فتیتو کل چې پنای غستی و د زوانانو اله الکهف غار تا اې د ظالم بادشاہ نه پټشل اد خپل ایمان په خاطر پټشل کل چې پنای غستی و د زوانانو اله الکهف غار تا فقالو نو غی ویلو ربنا ای زبونگ ربا آتنا راکی بونتا ملدن کد خپل طرفنا رحمتن رحمت وحی لنا او اسان کی مونگ لر من امرنا ددی کار زبونگنا رشدا ہدایتو کامیابی فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ اَمُن پردرو سیو د دوی په غوګونو معنا انم ناهم انامتن ثقيلا خپا خمو د کړیو فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ اَ خپا خمو د کړیو دوی فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ پردمو رو سیو د دوی په غوګونو خکلک او پاخم پدی غار کیو دکڑیو فلکحف پدی غار کی سنین عددا کلون دشمیر ثم بعثناهم بیا میرا پور تکڑیو دید دی خوبنا لینا علم دید پار چخکارا و سرگن کمونگا ایو الحزبینی چه کم یو د دې دوو ډلونا احسوا فعل ماضی دا احسوا شمیر کونکي دي لما دا غس لبثو چې وخت تیر کړو په دې غار کې امداد مودینا دې دې کې د دوو ډلو نخمه ډله مراد دا نو جمهور مفسرین وای او دا د محققین او علما او قول له چې یو ډله خود زوانانو وا هېد دی اولیاو چې هغه ګمان کړو چې دای دی غار کې لږ وخت تیر کړي او دوی مډل سوکوا هغه خلک چې دای په وخت کې اصحاب کهف الله د خوب نرا پور تکل دا د جمهور قول له د دوه ډلو بارکی ته پوښو به تعالو دوه ډلو نسوک مراد یې تعالو څوک دی وا چې دې په کوم سوچو نو کې نه پای قران دې مخه نه ده اپین دې مخه مزیدار بنکړې ته ورورګ نه خپو خې بنکړې لکه نور دې کولو له اراده دې جوړ نشته نو تاسو سپته ولګید چې د حزبین دوه ډلو نسوک مراد دي څوک کو شو بای ها اوبه ته علامه کوره وشلو ها ملي کلکا د جمهور قول مو پی جنو د دوه ډلو بارکی یو د دې اصحاب کف ډلوا دویم دا خلکو چې دای وخت کې دای د خوب نه راپور تکړه شول نحن نقص منغ بيانو عليك پتابان حبيبا نبههم خبر ددوي بالحق فحق سرا انهم فتيت بيشك داس زوانانو آمنوا بربهم ايمان روڑو پخبل رب وزدناهم هدى او زیاد کړو مونږ دوی ته نورم هدایت او دای دی او بادشاہ په دور کې او چې هغه ظالم او هغه خلک د بوتانو عبادت تا او د غیر الله عبادت ته مجبور کول نه علم لیکلی دی یو راغه خفکه ناستو بل خفکه ناستو خفو الله ورته ایمان زړه کې چولیو د دې خلکو په شرک او کفر خفو اخر یو پکې وی هر زمونږ استاد د جداوالی څخه سبب وای نو خبره یو بل ته سرګندکا شرط بادشاہ دا کفر او شرک په مخ نه لګي د دای د بادشاہ مخ ته ودری دل او د حق دعوت ورته پیش کو وربتنا مضبوط والے روسته وبونګه على قلوبهم فزرن ددوی اذ قاموا کل چودری دلیو د بادشاہ اڑوان دی ا بادشاہ ورته حکم کړو چې زما دی خدایانو معبودانو تب سجده کوي فقالوا ندیو لیا کرام فرمایلیو ربنا رب زمون رب السماوات والارض رب د اسمانونو او زمکو دی زمون رب خو الله دی چې د اسمانونو او د زمکو مربی دی ادا تا چې د ځانه سره جوړ کړی دا خو عاجز دی لن ندعوا هرگز نرابلو من دونه الاود دی الله نا الهن بل معبود بل مددگار اکه مونږ بل چاته وای چې رورسېږي او را مدد شي لقد قلنا بشک ویلی وای مونږه اذن فذغ وخکی شتت وا د اقل نلری خبرې اې د شتت وا خپل معنا د بعد عن الحق د حق نلری والے د شتت وا خپل معنا دا بعض علماوی معنا په دروغ سره کړی دته تفسیر بل لازم وای ځکه د حق نلری خبره دروغ وی بازی د شتتوا معنا په خطا سره کړی نو ګره د حق نلری خبره خطا وی بازی په ظلم سره کړی نو د حق نلری خبره ظلم وی د ټولو ته تفسیر بل لازم وای اصل معنا د شتتوا سوا لری والے د عقل نا ویلی بای مونگ پا دغا وخ کی شتتوا دا اقل نلری خبرا ها اولائی قومنا اصحاب کهف و ایداز من قوم دے اتخذو من دونهی آلیهتا دینی اولی دی جوڑ کری دی ما سواد اللہ نخدایان او ایت عبادت و بندگی کئی لولا یعتونا اولی راتلل نکی دوی علیهم فی عبادت دی خدایانو معبودان باطلو بی سلطان بین پا دلیل خکار سرا فمن ازلمو ننشتلوی ظالم ممن دها وچانا افترا علی اللہ کذبا چی جوڑ کری دی پا اللہ بان دروغ ایدائی دا بادشاہ اڑوان دے حق خبرو کا بادشاہ اور ته مهلت ور کوچیرن او جنوانان دی خپلارانو ته وی چې دا بچی مو سنبال کئ ور نزبه قتل کم نو دی وی یا مو وجنی یا بدین پریزو خدا د چې مونږ دی ایمان د حفاظت د پاره هجرت کو وګور دا د قران را یادې چې ګوره د خپل ایمان د حفاظت د پاره په خوانو خلکم بنگلی پری خوي پستی بستری پریخی وی او خوراکونه پریخی و اپا غرونو کی پا غارونو کی ورننو تیو اپا کانو پراتو دخپل ایمان دا پارا پا خوانو دا سکری لکه اوس دخپل ایمان دا پارا خلق پوٹیگی غارونو او زنگلو کی وردنکی و ایدی اعتزلتموهم کل چی جدا شی تاسو د دې مشرکانو نا اولیا مشوره کوي و ما يعبدون واغچ دی ورته عبادت کوي الا الله بغیر د الله نا فهو ال الكهف نزهونی سي پناهيا سره کوي او غارتا زيدا بنگلي او دا مزي چرچی فريزي زکه دي ایمان نا بنگلا او خوراک او بستر او د دنیا مال او دولت خوګ نه ینشر لکم ربکم راکلاو بکتا سود پاتا سول رب تاسو من رحمته دخبل رحمتنا ويهيئ لكم اسان بكتاسو تا من امركم دكارستا سنا مرفقا اغشد فائدی ډېرې فائدې بدر کی دیلان الغار توردن نشول د ظالم بادشاہ د ظلم نا الله په غار کې ودکل او درې سو نه هکاله ودو الله خپل قدرت خې چې درې سو نه هکاله ودو بی خوراک او بی سکاک الله ساتل او پالل شي وتر الشمس ونی تنور ہے مخاطبا اذا طلعت کل چراخیجی تزور میلان کی عن کهفهم ددید دی غارنا ذات الیمینی فی طرفتا و اذا غربت او کل چدانور ڈوبیگی تقردهم نپریزی دوی او ډډک وید دوینا ذات الشمال گس طرفتا انور راحتو کم پدین لگی دو پریوتو کم پین لگی دو ادنور د گرمین د دید ساتل دادا اللہ قدرتو دی اولیاء کرامتو وهم او دا اولیاء فی فجوت منہو پیو کلاو زیکیو د دی غارنا ذالک من آیات اللہ داد دی دا دمر اگد خوب او د دی دنور د گرمی نساتل من آیات اللہ داد دلیلنو د قدرت د اللہ ندیب من یهد اللہ حراسو چی اللہ ورت ہدایتو کی فهو المحتدی ناغلار مندن کے دے وَمَنْ يُدْلِلَ آغَسُوكْ چَلَّي بِلَارِكِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًا هَرْگِزُ بَنُمُ مِدَاغَدَ پَارَ وَلِيًا سُوكْ دُوس مُرْشِدَا لَارْ خَوْدُنْكِ نُدْرِسَ وَنَّهَ كَالَا دَي پَغَارْ كِوْدُو وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَازُوَنْ اَگُمَانْ بَكَي پَدْوِي دَوِخُو وتحسبهم ايقاظا غمان بکې پدوی چې دای غنی ویخلی وهم رقود حالان کې دای ودو ونقلبهم اړو راړو مونږ دوی ذات الیمین فی طرفتا وذات الشمال او گس طرفتا وَكَلْبُهُمْ بَاسِتٌ زِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ او سپید دوی خوراون کےو زِرَاعِهِ دوارو لیچو لرا بِالْوَسِيد پاغا دروازی دغار کے او پدرشل بانی اے سر پدغار پدرشل ایخو وَكَلْبُهُمْ سپید دوی بَاسِتٌ وراون کې دې زراعي هي دواړو لیچو لرا بل وشوید اے بباب القحف په دروازې د غار کې ورته کیو داسیو چې هغه سګړی بيجي سرولې نسبه اوس په ډېر شړلو خو هغه واپس نشو لذی کہ اهل علم لیکلی سپی د نیکانو صحبت اختیار کړي نو ګور قران کې دا ذکر مور سره کیږي د نیکو خلکو صحبت تمر لوي شه ده دا الله دا اولیاء او صحبت سپی اختیار کړي ناغس په دې سره ذکر کیږي او دا چې بعض خلک وای جنت ته بزي نداگر چه د باز رستنو علماء قول لے خو قرآن و سنت کی ددیس دلیل نشتا ابی دلیل خبر منل دا درس نوی بس تشا اللہ ویلی اغم رڈے دی چه قرآن کی دد ذکر کڑے نگر صحبت د نیکانو سپی اختیار کڑے ندیم ور سر دلتا اللہ ذکر کئی دنیکانو صحبت یو لوی شیر الله دې مونږ ټول ته د الله والو د صحبت د ناشتي همیشه د پاره توفیق راکې سپید دوی خورون کې او دواړو لیچو لرا بل وسوین پاغه دروازې د غار کې لویت ولعت علیهم کنا صافی ورخکار شي تدویتا لولیت منهم فرارا نخام خوا واپس بشید دوی نه پتیختا ولملئت منهم رعبا او خام خوا ډک بکړې شي د دوی د وجن د يرنا الله دې زه کې دم رهبت یې خو کنا صافی سو کورغلې پاغا الله هبت راوست او واپس براتلو وکذالک الله و ادارنګي باسناهم را پور تکړو موږ دا اولیاء کرام د خوب نا لیتسالو بینهم دې د پاره چې دې ته پوښونو کې په خپل منس کې نو چې دې د خوب نه را پور ته شول قال قائل منهم ویلو یو وین کې د دې اولیاء کرامونه یو پکې وې دې نورو ته کم لبستم سمر وخت متیر کو دی غار کې چې تاسو را د نشوی یو الله ود کړی وای قالو ویلو دی اولیاء کرامو لبسنا وخت تیر کړه مونږه یو بن یو رز او بعد یوم یا بازی صد ورزنا اے تپوسو کیو تپوس کون کی نور ورته جواب ورکو چی او رز متیر کړه یاد رزی سی صدا قالو دی نور اولیاء ویلو ربکم اعلم ربستا سو خپو هده بما لبستم په هغه موده چې تاسو دی غار کې دی رکړي وی دا بحثونه پریزی فبعثو احدکم نو اولی گئی او پتاسو کی فبعثو اولی گئی احدکم یو پتاسو کی بی ورقکم پا دی خپلو پیسو سرا دا د چاندی و یا د چاندی پیسی وی هذه چدادی ال المدینه دی خارتا وی یو مرګره ولي گئی او ټول ته شریک تو امبراڑی فل ينظر ندا مرګری تبارک وی دی د سوچو کی ایوها ازکا تو امن چکم یو ډیر پاک دی پتوام کی نو د پاک سړی نه دی افتوام راړي ای وای دی چې د خار نه راوتل نو په خار کې د غیر الله د نوم ذبح وکړي وای چرته نظر د غیر الله را باندې ونه خوروي وګورئ چې کم یو پدوی کې او دی ګوري سوچ دیو کې کم یو پدی خار کې ازکا توامن ډیر پاک دی په توام کې فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ نُرَاتِلُ الدِّيُو کی تاسو ته رزق سره ددنا وَلْيَتَلَطَّفْ کوشش دې کوي د ځان په پټولو کې ورچاله پته ون لګي ګور اوس په خطر کې درې ایله سپته دا چې څومره وخت یې رشه اولیاء للغیب ني د وَلْيَتَلَطَّفْ معنا یو دا وا اے یبالغ فی اختفاء نفسه کوشش دې کوي د ځان په پټولو کې چرته غره سو خبر نشي یادا مانو ملاتفت او نرمی دې کوي په معاملاتو کې دام د شریعت حکم دې یو شیخ هرڅه او نرمی کوا اخلی او نرمی کوا اپا خرصول او غستو کې ډېر چین جلواله دا شریعت نخو خاین دے دی نرمیو کی پا معاملاتو کی ولا یشعرن بکم ندی خبروی پتاسو احدن یوتن دا گورا دا اولیاؤ صفات ذکر کئی وی پاک خوراک راڑائی ذکر چی خوراک دے پاکو کو کن نو الله به د خکلی عبادت توفیق در کی اپا حرامو بس توفیق ملاو شی او حرامو سر دک موز و تلاوت و تحجد و کل ناغ قبلی گینا او دی گوری کم یو ډیر پاک دے پتو عام کی ورا سمرا چی خوراک پاک وی دمرا پزڑک انوارات رازی دمرا دے باداتو دیمان لذت بحاصلے دیو جندایو فریضه د باد الفریضه چې هر سړی بزان او بال بچتا د حلال او د پاکو کوشش کوي اکد ناروا او ناجایز شی او خړو نو د زړه نورانیت به ختم شي د عبادتو لذت به ختم شي. علماو یو واقعیا ذکر کړي او امام شافعی رحم الله لونه وی ما شوان وی ته وی زما به یو ملمرازی او دا غون تلوی ملم به دنیا کینی. امام احمد رحم الله ور ته ذکر کول دے شاگردو نو ملمراغه نو ملمت خوراک او طعام تیار کو. ما شومانو یو لوټه راړه د تهجد د پارا چې امام صاحب امام احمد رحم الله به پاسي او پدی به تهجد ته ودس کوي. ساری ماشومان بل لوټه راړه چې اوس به سبا د مز د پاره ودس کوي. چې وی قتل به غانی لوټم ډک پرته ده جون کې د نیک کور ماشومان وی پلار ته وی تا خو چې ودا سه ملما برازي چې په مخ د زمکه بد د غنته ملمنی اگر بیگا غصور روٹایو خوڑا او گر آم مونگا چی لوٹاوڑی و نواغم ڈکا پرتاو ساری چی مبلای اوڑا آم پرتاو ڈکا. امام شافی رحم اللہ خپل شاگرد توی ویدا مشومان خدا سی وی ناغتا بسومو کو وی خوائی وی بیگا ما کتل چی دیتو آم بانی انوارات نازلی دل نماز رکی سوچو کو چه بند د الله کی دې نشي چې تر مرګ بیا در تدا سه حلال او پاک خوراک مخیل راشي راشه دې رډه روخرا دې غون ته پاک خوراک به بیا دي چې دا پکم ذکر او پکم فکر پوښ شوی دې او یدا خوراک سرات او معشومان رښتیا وي لوټه ډک پرثوا ما بیگا ټولش په عبادت او د مسائل په اجتهاد او استنباط کې تی رکړي روړې سرات ټولش په عبادت او شو دیو جن پاک خوراک کې سرات وي. ګره تبلیغ چې د دین یو نیک کار دی په خوا به ډېر اثرات په دې کې مونږ لم یاد دي تبلیغ والو له مشران وي د چا بخورینا ما په خپل سترګو لیدلی وړه به هغه ګل چې جماعت برابرای خپل به وړه واغل خپل به ډوډۍ په خورا د نن وخت سلور میاشتې دا غدری ورځو مقابله نشي کوله ځکه صلی الله علی مافیو کې خفقان نه پکا دا زموږ د دین حصہ اوس هغه زه لذي چې کم زه ډېر کرام کی اچرته چې زوګنی زموږ لړستړې جوړه داګیر چا پیر دي جماعت رانه بس چتا غټ زې صحیح کای اول ته کار گزارې کې وې درې ورځې مونږه سکو لاو کړی نه ټول دعوتونه نای کې ګور سره غټ وټ وی په خوا به وړ په لاس وګل د بازار شی به نه خورو نا غسی روزه کې به یو اثرات ژوندۍ به بدل شوا توجه ال الله وجور شوا حرام سره ارس ګور ختم شي ندلتا اولیاء و یودی گوری کم یا و دیر پاک دے پتو عام کی فلیاتی کم بی رزق من ہو وردام یو مسئلہ خلق پا دنیای تعلیم پیسے لگئے و مدرسہ کے کمالدار مالدار دی مدرسو کی گورا ٹول زکات دے دی تا اوسا خناس وئی تا مدرسی خوراک ٹول سرے تا زکات دے نجی پزوی کالج وای ڈاکٹر انجینئر ته جوړه خپل پیسې لګای ادل تک گاڑی چلی گی کنا و دا زکات لبا ناست بازی عوام هم خمال داره کار جوڑی دی و بس زانی غلی کڑی وی پریزا خوره چه خدا آدو تک دور شی پشی پی خبر بان نبیا اثرات نی یو زن سحاجیان راتل یو خیار سڑیم ناورتوی ویرن لارکی پکوڑی بدرمان خروب اسلام آباد نحاجیان نتل زم ورسرو نو ترکلی مونږ رو رسیدو حاجیانو بانی سو نخرو نو آخر کورتوی چیجی سیم تا خوی نزم درمان سو خرو مو دی نخرو ناسره دی رو خیارو آورتوی راسن کی وی ما ویلی وادم اکڑی و خو سوچ میو کو چې دا الله د کور نه بالکل پاک راغلی وې ته ما دا پی سی ټیک نه دی وې ما ویلا کور ته د نشوی دی کاند ول اصله خټه کې وردن نه کې نو هغه اجان روي ګور مام در باندې نو خرول اډیر پاک راغلی دی بل چا کاند شه پورې مخره دی ګند شي سر پړ کې تیار راشي فلینظر هو دی ګوري ايها ازکا ثامن چکم یو ډیر پاک دے پتوام کی فلیاتکم نرات للیو کی تاسو تا برزق منو پا خوراک سرداغنا ولیت لطوف او دزان پتولو کی کوشش دیکئی ولا یشعرن بکم احدا ندی خبروی پتاسو یو تن انہم بیشک دا حار والا یظهروا علیکم کچیر دای کامیاب شول پتاسو استاسو د دې زه پته ورته لګیدا چې دا اولیا خودلت دی یرجوکم پکانو بمولی او یعیدوکم فی ملتهم یا به واپس کی تاسو په خپل دین کې ولن تفلحو اذن ابدا او ارگز کامیاب بنشئی اذن پد غوح کیا بدا امیشا اے حدید ہے کیوں گوری گورا اولیاء دی خوزان سر پیسی گرزائی بازن اپوہ موریدان دی پیر بارکی وی زمون پیر سے اوڈیر دا اللہ ولی دی وی جیب کی بلکل پیسی نگرزائی ناغ پسی پانزو سسل موریدان روانی دی جیبو نڑا کیا جیب کسی نگرزائی اب آئی داس ولایت نه جو پیسې نه ګرځي ګوره قرآنی اولیا دي دا سابقه خود ولایت نه کو انکار کوي کافر کی لیکن ګوره پیسې ګرځي اسباب دا جائز اسباب دا د ولایت نه خلاف نه دي موسی علی السلام ګوره په سفر زی اوزان سره د سفر سامان اغسته او قران حکم هم ده وتزودوا فان خير الزاد التقوى پس سفر زینو د سفر سامان والا د الله حبيب چې د هجرت سفر کولو نخبل سامان او د ابو بکر رضی الله عنه سامان د تړلو شنو نو اسما بيبي خپل لو پټه او صادر دو ټوکړي کو پیو یو تڑلو پبلبل زکورت ذاتن نتواقین وئی نو پیسی گرزول دا دا اللہ دا اولیاؤ شان دے دانا چی سوکی نگرزئی اتویر دا ولی گر پیسی نگرزئی وکذالک آثرنا علیہم او دارنګي خبردار کړیو ما خلق پدوی اې دا یو مرګري پیسي راواغسته او را روان شو نو ضرور لګ دی پله شو د غار نار څخه پیناشنا ناشنا لګیدل یره دا څنګه چلې پر موږ روتیو لار یک بدلی اټولې بنگلې بدلی وې زر زر دا فراق را خلم چې مرګورو نو ام چې با ير څه بدل دالته او کسر او درې دو پیسي ول ورک اغه جو کتر جدا خود دریو سو کالو مخ کی پیسی درې سو کال پی تیر شي اور ته دا خبره اترې کولی داغه په شک راغې نور دکانداران راجم شو بادشاہ ته بوتلو اگر دا خو تاریخ لیکلیو چې سزوانان جون دی غائب شوی دي بادشاہ او ټول قوم خبر شو وکذالک او دارنګ یاثرنا علیہم ادی په لوګوري مرګری اولیاء ورته وای چې سو خبر نکي خود ولی اختیار نه چلیږي چې الله خبرون نا اولیاء غکار من کول نشي نفی د تصرف د دا اولیاءنا ای خویلی ولا یشعرن بكم احد اسوګ دم ګوره خبرینا او چې الله د دی اغه حال سرګندولو نولیې پټول نشي وکذالک او دارنګي اثرنا علیہم خبردار کړی میو خلق پدوی لیعلمو چې پوهشی ان وعد الله حق چې بشک وعد الله حق دا الیعلمو ضمیر فاعل نسوک مراد دی ایلی علمو اے اہل الکحف چی دا غار والا پوہشی چی وعدد اللہ حق دا اللہ دا صحابی کحف و سرد کامیاب ایوا دکڑیوا نسنگ کامیاب کل یا لی علمو چی پوہشی دا منکرین دا دوبار جوندن چه وعده دا اللہ چه اللہ وعده کری چه مڑی بجوندی کوم دا حق دا وان الساعت او بیشک قیامت لا ریب فیها شک نشتا پراتلو دا دیکی اذ یتنازعون بینهم امرهم کل چه جگڑ کولدوی بینهم پخپل منسکی دا جگڑ دا چاوا اے دا مومنانو کفارو جگڑاوا کلچ جگڑا کول مومنانو کافرو پخبل منس کی امرهم اے فی امر القیاما پبارد کارد قیامت کی اے دا غوق کی دا خلقو جنگ چاوی قیامت شتا او چاوی نشتا چا داغی اثبات کولو چے نفی کولا نو اللہ صحابی کا حفرا جوندی کل او دې دا غید پاره یو حجت جوړ کو چې کوم ذات درې سو نه کال به خوراک اوس کاکا او د اگر وګرمټ ساتلې شي ناغه د مړو په ژوند کولو مقادر دی آیات یو معنا دا اوس په پوښو بیا امره په کله چې جګړه کول دي مؤمنانو کافرو په خپل منس کې امرهم پکار د دوی کې فی امر القیامه په بارد کار د قیامت کې نو الله دوی را ژوند کل الله دوی را پور ته کل را ویخ کل چې دا د دې مؤمنانو د پاره حجت جوړ شي او په کفارو حجت جوړ شي حجت اللهم علیهم د مؤمنانو دلیل شي او په کافرو حجت شي یا معنا دا وای دی تنازعون بینهم کله چې جګړې کولې دي خاروالو په خپل منځ کې امرهم ای فی امر الفتیا په بارد کار د دې ځوانانو کې چاویا باده پی جوړو او چاویا باده پی نه جوړو فقال ابن علیهم بنیانا نویلی او دوی جوڑ کئی پدوی او باده ربهم رب دوی اعلم بهم خپوها دی پدوی قال اللذین آویلی او حق کسانو غلبو چی غالبو علا امرهم پخپلکار کولو باندی غالبو اولاسو کی حکومتو لنتخذن علیهم مسجدا وی خامخا جوڑ بکو پدوی او جماعت بازی قبر پرس چی پا قبر مساجد جوڑی نو دا آیات زان تا دلیل گرزو لے گره یو خدا دا کافر عمل لے قرآن چی دا کافر یو کار ذکر کی ناغمونگ دا پارا حجت او دلیل نی بلکه د مخکینو یو شریعت می ناغالمون لدین جوړیږي چې زمون پیغمبر دا غی اثباتو کی زمون پیغمبر په متواتر او احادیثو کې په قبر د جماعت او د آبادی جوړولو نه منع کړي. اهل علم په دې مسله کتابونه لیکلي, سمرا احادیث په دې باب کې راغلي چې په قبر آباده بن جوړه د الله حبیب منع کړي د دینا. نو باز ناپو دلیل نیوله د قبرونو د اولیاء او د انبیاء باندې د پاسه د آبادی, خدا قول باطل له اپدیس دلیل نشتا. حدیث دے دا ابو داؤد او ترمذی او نسائی او دونو غنو کتابونو دی محدثین رحم الله حدیث ذکر کړي. دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمای لعن الله تعالی ظاهرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسروج. لعنت وی الله پاغه زنانو چې د قبرونو زیارتونو تزي اپا دی جماعتونا جوڑای ڈیوی پی بلائی. دارنگی حدیث دا مسلم شریف کی راغلی وی تاسو نمخ کی خلقو پا قبرونو دا انبیاءو با جماعتونا جوڑول فا انی انحاکو منز آلک. دا دا مسلم شریف حدیث دے زمو دا دین منکوم. نسمر احادیث پا دی باب کی راغلی قبر با پخینا قبر باندې کوټي او آبادی او گنبدونه بن جوړه, بلکې قبر سو څنګه چې کچه ده نو هغه شان بوي. نه حرام دي قبر په خول. ادا د باز خلکو هیله ده قران او سنت سره ټوکی کوي یره وي قبر په خو مخه امن ځای خالی پرېزا نورګر چاپه ره پوخ کا پېږي خبر. دا د الله او د رسول حکم ته هیله لټول دي. خبر ګوره دوره به یې ګوره یو لیش دوره دا دومره غټه خاري په جوړو لم د شریعت مطابق نه دی. ا قبر په شریعت کې دوه قسمه جوړي. الله دې موږ تاسو حرمینو ته پوزي. یو قسمه قبرونه دي په معلا قبرستان کې عدد دنکاچی په شکل کې دي, مقبرۃ المعلات اغه کې د دنکاچې په شکل کبدام د شریعت حکم دی. یو دا ده چې دا به څنګه وي اې د اوخ د کوپ په شان وي. خدا سي نه چې منس کې ولا خارې کوب استه د مړی د قبر د خپونه تر سره پوری بټول د کوپ په شانی ا دیو لیش وي سور وي لیش وي. اغه نذور غټي غټي دنکاشي جوړو لباز خلکو ولا خټه کړي. باز علاقو کیس کړي امانی خټه کړي قبر لوي کی اچا کانی راجه مکړي او لو شیتی جوړ کی قبر وسري یو لیش پي. د دې په خول دا حرام او ناروا دي. لیکلو میکلو لم په ضرورت نشتا. لیکل مکروه او ناروا دی. او علی رضی الله عنه خپل شاگرد طویل او ابو الحیاج الاسدی تا ویتان مکرروم پاغ چې د الله حبیب ز مکرر کړو چې یو بت باندې پریزي مگر ماته وې ادا د اسلامی حکومت نه پس قبر باندې پریزي چې هغه دنګ دیو د شریعت نه خلاف دی. الا سویته مگر برابرې به نظمون په شریعت کې د قبر په خول دا حرام او ناروا دي. وګوره که چا وصیت وکړي یو یاره قبر په خوې پلار می ویلی مور می ویلی نو مسله د شریعت داسې ده ستا خپل مور دا خپل پلار دی خو یو وصیت د شریعت نه خلاف کو نو عمل به نه کوي ځکه ستا پلار دی خدای الله او رسول نه لوی نه دی او ستا مور دا خدا الله او د رسول نه لوی نه دا چا کد شریعت نه خلاف وصیت کو چر ما پس بدا دا کې نو پاغه وصیت به عمل نشی کېده دا وصیت باطل نه. سیقولون زرد چوبو آی دوی ثلاثه اهم ثلاثه دا اصحاب کهف دریو رابعهم کلبهم او سلورم د دوی سپو ويقولون وعدي خمسه پنجو سادسهم کلبهم او شپغم د دوی سپو رجمم بالغيب دا د اٹکل بی دلیل خبری دی ورد دا دوار قولون قرآن رد کل چه سو کوئی دریو او سلورم اس پیده اسو کوئی پینزوش پگم اس پیده نو دا خبر رد کا ویقولون وائدوی سبعتنو وثامنهم کلبهم او تم ددوی اس پیو قُل رَبِّي وَفَرْمَايَ رَبْ زَمَا أَعْلَمُ خَبُوِيكِ بِعِدَّةٍ پَشْمِيرِ دَدْوِي مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٍ انو پوئیگی پشمیر دَدْوِي مَگَرْ لُغُنْتِ کَسَان ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بوی انا من القلیل دَدِي لُغُ نَزَمْيَمْ دَا هُوَ وَتَمِسْ پَيْدِ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ نو جگڑا مکو ددوی بارک اللہ میران ظاہرن مگر جگڑا خکارا مراد د ظاہر میران اصده ما کان بی حجت ظاہرا چی دایو سرگن دلیل در سره د قرآن و سنت نو بیایو خبره کی کتباس مباسه کې دلیل در سرشتا یا میرای ظاہر ستوی وې جدال دې د عالم چې دا په دې خپل خبره یقین نه فلا تمار فیهم الا مراء ظاهرا جګړه مخو د دوی بارکی مگر جګړه ښکارا چې هغه په حجت ظاهر وی ولا تستفتی فیهم او تپوس مخوا فیهم د دې اصحاب کهف بارکی منهم د دې اهلي کتابونا احدن دیو تنم ولا تقولن اخام خامو يا حبيب لشين دي او شبارکه اني فاعل چه بشک زب كون کې ذلک ذا کار غدن سباتا زکد سباد حالات او پت چات نشتا چې سبا را دي چې سبا شوي وي وردا الله حبيب ویلو کز ژوندې پاتې شم نو زبدا عاشوري د روزي لسم سره نهمم نسم نو کال چې راتلو د الله حبيب د دنیا نه لاړو حضرت جابر رضی الله نو ته ویلو چې د بحرین مال راشي او درې لپی بډکه درکو اچې مال راتلو نو د الله حبيب پا قبر مبارکه کی دفن شویو نو خام خامو آیا دیو شی بارکی چیز کون کم دا سبا الا ان یشا اللہ مگر داور سروائی چی دا اللہ خو خشی زکر دا سبا پا حالاتو دا اللہ نبغیر بل سوک نپوہی گی د سبا په حالاتو د الله رب العزت نه بغیر سوک نه پوئیږي ځکه د الله حبيب ویلو سبا د دریو خبرو ته پوسټ مشرکانو کړو وی سبا بدر ثوام نو سبا چې راتلو وہی بند شوا او سورز پوری وہی بند وا ادا الله حبيب به انتها پریشان وحی جرال رنبے ور تدا پیغام راغے رنبے دا پیغام اللہ رو لی گلو وَذْكُرْ رَبَّكَ رَایَا دَ وَخْبَلْ رَبْ دِ اِذَا نَسِیْتَا هَرْ کَلَچِ تِهِرْ کِ وَقُلْ عَسَا وَفَرْمَایَا عَسَا نِزْدِدَا اَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي چی توفیق برا کی ما تا رب زما لی اقربا دا پارا دی اوشی چی او بڑیر نیز دیوی من حازا دا دی واقعی دا سابق احفنا رشدا دا ہدایت پا اعتبار او د خلقو د هدایت د پاره ولا بثو فی کهفهم وخت رکړو دی اولیاء کرام په د خپل غار کې ثلاثه مئتین سنینا دریس وکلونا پشمسی صاحبانی وزدادو تسا او زیادت ویدئی دس پکمئی پی صاحب نهنور گورا دوارا خبری ذکر کی کسوک د شمسی صاحب کئی دنور نو دریس وکال دی او ارسل کال دنور پی صاحب دس پکمئی پی صاحب پی دری کال سی واکی نو پدریو سو نه شول نو دای په کمرې صاحب درې سو نه کال تیر کړیو. ادي آیات کې سوچو کایو خبره تا بیرو مفسرینو دې دې کې یو قول کړي خو علما لیکلي چې دا درس نه ده. دا چې وې درې سو نه کال تیر کړیو دا حکایت د چا د قول ده. نو بعضی مفسرین وی وی هذه حکایت من قول اهل الكتاب دا د اهل کتاب د قول حکایت ذکر کو ای و ادریس و نه کال تیر کړي لکه دا د امام قتاده قول له او دا قول منسوب د ابن مسعود رضی الله عنه تا او دا یو روایت دے دے ابن عباس رضی اللہ عنہما نا خدا ٹھول علماء رد کنی نی دے ابن عباس رضی اللہ عنہما قولم سین دے او ابن مسعود رضی اللہ عنہ تکم قرد دے اغم ابن کثیر رد کڑے نو دے جمہور علماء قول سدے چدا و لبی صوفی کہفہم کے چدا نس نہ او دری دری سو نہ کال تیر کړو دا قول د الله دی. سو پوشو به بای اے دا د اهل کتاب قول نه دی بلکې دا قول د الله دی د جمهور پنس بعض سلف ته چې نسبت شوه لکه ابن عباس رضی الله عنه ما چې رضا د اهل کتاب د قول حکایت ده نو دا نسبت ای ته صحیح نه دی او چا ابن مسعود رضی اللہ عنہ تم نسبت کړي هغه روایت هم درست نه ده. د جمهور علما او قول سره چې انه قول الله تا چې وې درې سو نه کال تیر کړي دا چا قول ده. دا الله خپل قول حکایت ذکر کو قل الله فرمای چې الله عالم خفو هده بما لبسو پاغ چې دې کوم وخت تیر کړو له غیب السماوات والارض خاص دې الله د پاره علم د پټو سي زونو د اسمانونو د زمکو له ابشر به خلیدون کې د الله واسمه او سخ اوریدون کې نه ما لهم من دونه اې د لهم دا زمير چا تراجي نه نو بعض مفسرین وی ما لهم ایل اصحاب الکهف نشتا دے دی اصحاب کهف دا پارا اباز وی دے لهم زمیر مخی دا سماوات و دا اردوی ذکر شو ما لهم ایل اهل السماوات والاردوی نشتا دے دی اسمانو نوز مکوالو دا پارا من دونی ہی الاود دی اللانا من ولین سوک دوس او سوک مددگار سوک کار جوڑولو والا ولا یشرک فی حکمه احدا او نشریک ای اللہ پخپل فی سلی کی سوکم. بعضی مفسرین ویلک جواہر القرآن تفسیر مظہری وې دې دې کې حکم په معنا د علم غیب دی. حکم په معنا د سده د علم غیب دی. لګوره د آیات دا سه معنا شو ولا یشرک نشریکای فی حکمه ای فی علم غیبه په علم د غیب خپلو کې الله احدن یوتنم کاغه د الله پیغمبر دی کاغه اولیاء کرام دی ک نور مړیو ژوند دی خچون کې علم غیب د الله خاص دا او د الله صفت ده او د الله صفت په مخلوق کې نشیرات لې نشریکوی فی حکمه په علم د غیب خپلو کې احدنی او تلرم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اولو لاغ چه وحی کی دیشی تاسو تا حبیبا دا کتاب دا رفستانا اے یا خو انفرادی تلاوت دے دا دی کتاب تلاوت لازم رونی سا یا وَاتْلُ عَلَىٰ أَصْحَابِكَ مَرْگُرُ تَي اولو لَدَرْسِو کا دوارا ماناگانی مفسری نکڑی ادوارا دی تو قرآن بخپلم تلاوت کے او ددی بدرس و تدریسم کے اباز علماء وی دیدے کی دا تلا یتلو پمانا دتا بیدارئی دے وطلو روان شا ما اوحی لے کا حاغچی وحی کڑی شوی تاسو تا من کتاب ربک د کتاب د رفستانا نو بازی ده تلاوت ناغسته عبادی وی تلایت لوپ مانا ده تابداره امرازی لا مبدل لکلماته نشت ده بدلون که ده اللہ فیصلو لرا ولن تجد من دونه ملتحدا هرگز بنمو میلاوت ده اللہ نا ملتحدا بل زید پناہی اے اللہ وی دی کتاب دلستو حبیب حکم نے کچر دا دیو نلستو نو دا پناہی زیبنوی وی دا آیات دا سیمانا دا لکا سور مائدہ کی آیات در لومش بی تمتیر شو وی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلینک وی لم تفعل فما بلغت رسالتا واللہ یعصمک من الناس و ایدا دین او قران او رسوا او کوم رسول نو خپل پیغمبري دی او رسولا ہدایت معنا ولکه د سوره مائده آیات ته ها بھائی شوه مایا ته سوره مائده سمې وای وای الہم ضمیر کې مشه مالہم ها ای کې مشه وای ها بھائی د مالہم ضمیر کې ما دوه خبرې وکي طالما او خیالو و پید دخکاری دنر بایسی آواز دنگلی شک می در بانی راغلی هم مالا هم سو خبری دی صحیح وی ماشاءاللہ ایکی خود خیال در سوره مائده می کم آیات روی ومش پیتم آیات زان سرولی کا داغ آیات او ددی یو مقصد دی او در سوره قصص آیاتم زان سرولی کئی پینزاو پینزه اتیایم دا آیات دا سی مانا دا وی ان اللذی فردو علیک القرآن لرادوک الى معاد اغزاد چی دا دی قرآن رسول پتاسو فرس کنی دی نو واپس بدی کی زید واپس کی دوتا ابی آب تپوس کئی چی کتاب مرسول اکنام ولن تجد من دونه ملتحدا هرگز بنمومی علاوه دی الله نه بل زید پناهی واصبر نفسک دا سی آیات سور انعام کم تیرو دو پنزوستم او هغه کې موږ د آیات د نزول بارکه احادیث ذکر کړیو نو دا آیات او غایات یو شینه مشرکان د الله حبیب لوی دا کمزوری مسلمانانو شړه چې دای ناس یو مونږم کینو ځان را لبدخکاری هدای به پمون جوړور شي نه الہ به مستاس خبره منو الله حبیب پزړه کډیر حیرس ویره دای بلک هغه لری کم مرګری دی ګوره کده ایمان را الہ الالمین ورته وی خبردار کی ایمان روڑی را دی دی او کن راڑی نه دی راڑی خدا غریبانان بد مجلس نه نشړای واصبر نفسک او صبرناک کا خپل ځان مع الذين دهغ کسانو سرا يدعون ربهم چراب لي خپل رب بالغدات والعشي سهر او مازيګر اروخ الله رب لي الله را يادي يريدون وجهه اراده لري د وجه د الله ولا تعد عيناك عنهم واو دین رسترګ استاد دوینا ولا تعد عيناك واو دین رسترګ مبارک استاد دوینا تريد زینت الحیات الدنیا پدا سے حال کی چتا سو اراده لري د زینت د ژوند دنیا ولا تطع تابداري مكوي من دا غچا اغفلنا قلبه چې غافل کړي دي مون زړه داغ عن ذکرنا د یاداش زبمنا يغد ديننا او زما د عبادت نه په دنیا مشغول له او غد دنیا د کار نه زما کتاب او د قبر خیرت او زما د ملاقات یاداش ته اوسګار نه نه دا کافر یادای ګوره مسلمان که کارم کوي کنه نو پلاسو کار کوي خو په جبا سو کې یادای اگر چې بازو وبا کې کار کوي ډنګ ډنګ بوري او بھائی هغه ځان سلری رسوله ګوره کې سړی کار کوي نو دې بسمره درود شریف وای کوي جنن به زمیدار وای ګوډ وکوم تر ماس پخینا ا درود شریف بوا بوجهي به د ثوابونو نه ډکی ابله رضوی جنن بلا اله الا الله وا رټوره راځي ګوډو کو لا اله الا الله وای نن به سبحان الله الحمدلله الله اکبر وا وګوره دواړه غټی کی دکاندار دې باز نیکان دکانداران وی نو کو سودا سوګه خلیخه کې قران یې تلاوت کړي نو که څه خرص نشول درځي او لس پاره تلاوت خو یو کو کنه ندلته ګوره مسلمان نه یاره صحیح مسلمان دکان باندې عبادت نه غافل کی گینا اګه غافل شنو دا ګوره خطرناک خبره ده موږ مشرانو ناوري دي وې دوانو بم ذکر کولو وې ساری چې ګوره دکان للاړې دې هندو بس ځان سره بنګې دو وې کتاب دې سودا غسته په اشارو به خبره کولی هغه خپل سر ذکر کول نو ګوره هندو خو دکانم کوي ذکر کوي ته مسلمان نو د ځان له دکان کې ټې ویلې کولې اوس خو خشته خبره شو ګوډم کوي غوګونو کې شیطانی سيزونه ورکړي نو ټول راځي غانه بجانه موارد بیا وې په کار کې برکت نشته په خو به د مشرانو لغون ته شی شو په غلک شی وای تر بل کاله په خوشاله رسیدل اوس یو فصل د لرکې خپل پکې وردر نه کوي پس مکه کې خپل لوګو دې په تکلیفونو دې په پریشانو لري ځکه نو شر ور کوي نه زکات ور کوي ځکه دا چې زموږ د یاداش مطابق دا چې مشران دې خار ولاندې پراتري چې به غنم او رشاو شو نو د جمعات مولا به راو سویته دې په خپل لاسو شروع واسه ورځي موارید چا په لاسو کې کا عالم تبه دین او باسا په خواجه به لهونه کېدل ور حالات دور زر زر بدلی نو د کلی غریبانان بټول رالل اکم پټی لچ بدلل بس هغه مالک مولوی ځان لپن تاړه اوس خلق لو کوي کو خدای شکه سو کو ور لپ خیر علی یا ولا سلام پیچه ځکه هغه پته چې سره ورزم سرا کوي یې سیم کړو نو خیراتی به خلکو پندو نه یوړ ولا تطیع تابداری مکوا من د هغه چا اغفلنا قلبه چې غافل کړه د مونږ زړه دا هغه عن ذکرنا د خپل یاد آشنا وتبع هواه اور ان شوه د خپل خواهش پسې وکانا امره فرطا او د کار دا هو زیاتې پدین کې دا کار صد فرطا الاسراف دین کې زیاتې کوي او د حق مخالفت کوي وکول الحق من ربکم او فرمایا حق هغه چې ما راتلل کړي تاسو ته پاغي دا ثابت دې د طرف د رف تاسو نا فمن شاد هغه چې خوشي فل يؤمن ایمان دراړي ومن شاء او د چاچی خو خشی فل یکفر نو کفر دیو کی ایمان راړو نو خپل قبر خیرت به جوړ کی اکه کفر اختیار کو قبر خیرت به خراب کی انا اعتدنا بیشک مونږ چې تیار کړې د مونږ له ظالمین نارن د پاره د ظالمانو مشرکانو اور احاط بهم سرادقها راگیر بکی دوی لر دیوارونه د دې اې د دې دیوارونه به راگیر کی وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا كَشَرِ دَيْدُوبُ فَرْيَادُ كِي يُغَاثُوا نُو فَرْيَاد بِي قَبُلْ كَرَيْشِ بِمَا إِنْ فَوْبُوا آوبُ بَسِيكَ الْمُحُلْ اے دا محل علماء کرامو گنِ مَا نَا گَانِ كَرِي نو دا لفظ ببار بار رازی دیدے کی مَا نَا گَانِ وَاو رَي محل اصل کی دت دا اغا تیلو خیری تم وی تکتور وی چه تا بوتل که متیل شولی دا اغی پویخ کی خیر راجمشی تکتور دا او ببا دا تیلو دا خیری پشان تکی توری وی کل محل دا با پشان دا اغی توری وی یو مانه دادا تکی توری او ببایی اهل علم لکری جهنم تور ده او بی توری دی ونی توری دی او سوک چی وردن نکی گی آب تک توروی اللہ پناہی تیرا کی ایمام مجاہد وی محل ستا وی القیح ودم وینی زوی ایداو بابا وینی زوی وی ابا دی وی محل ستا وی کم شی چی ویلی کی گی دا جواہر و دزمکن لکا اسپنا او دارنگ تامبا دا با ویدا ستو دی لکا تامبا ویدی کڑی شوی ابا دی علماء لکلی محل یو قسم درنزرو دے کل محل داو بب پشان درنزروی چاویلی محل ستوی د زهر پشان بئی داب پشان د زهروی یشویل اجوه رتوی بمخونا ویلی کوی بمخونا بیس الشراب بدس کلی وساعت مرتفقا او بد زید فیدی اغسطو دے اللهم لا تجعلنا منهم ان الذين بيشكا هاغ كسان امنو چی مان روڑے وعملوا الصالحات عملو نیکڑی دی نیک ان بيشكا مونگا لا ندوی اون بربادو اجر من اجر د اغا چا احسن عملا چی اغی خیست عملو نکی اولائکا دغا مومنان او دنی کو عملو نخاوندان لهم جنات عدن دوی د پار جنتونه بيد امیش کی رہی داس جنتونه تجری چروان وی بهیږي با من تحتهم الانهار لاندې د محلات او باغات داغین النهرنا يحلون فيها اچول بشیدای ته پدې کې من اساور بنگړي من ذهب چداب د سرو ضروري وګوره درې قسمه بنگړي قران ذکر کړی دي ځان سره یاتونو لیکي سورہ حج درویشتم آیات او سورہ دهر یویشتم آیات درې قسمه بنگړي دي د سرو زرو د سپینو زرو او د ملغلرو اگر دنیا کې خنارینه او ته بنگړي ناروا دي او عیب غني خو په ورځ د قیامت کناری ندی ک زنا ندی د سروز رو بنگړي به پلا سو کی وی تا کوم ځایونو پوری چمګه او داس کې لاسونه وینځو ندی زېونو پوری بد سرود سپینو او د ملغلو رو بنگړي وی ندری قسم بنگڑی قرآن ذکر کنی وی اوگر آغا دنیا غنتی سرا اس پینزر ندی صرف نو بیده ورنه د جنت پسرو سپینو زرو ملغلرو د دنیا پسرو سپینو ملغلرو کې ډېر لوی فرق دی. ویلبسون ثیابن اغندی بدئی پدے کی جامی من سندسن دنرور خمنا و استبرقن او دغٹر خمنا. او گر دنیاوی ریخم خود جینجی دخیٹی نروزی دار ایخم بد اللہ پا قدرت پا جنت کی پیداوی. اگر اس عجیب کتاب دے جامو بارکی ہوئی و اخپلا با جامی اچھائی اد بنگلو بارکی دا سیونوی چی بنگلی با اچھائی و ایو حلو نفیحا بنگلی بار تبل سوک اچھائی ملائک بے اچھائی. لکا اور دنیا کی دیو سڑی واد دے دیو زنان واد دے نو جامی اخپلا و اچھولی خوکالی او بنگلی ناوی تنور خزی اچھائی داغی دی زد دپارا او وادکڑی سڑی تا گڑائی رونا دوستان پلاسو کیا چای ندلت دوار خبرو کے فرق ذکر کو. یو حلو نفیحا اچول کیگی بدوی تا پدی جنتنو کے من اساور د بنگڑونا بل سوک بے اور تلاسو کیا چای من ذہبن چد سروز روبائی ویلبسون ثیابا اغندی بدئی پدی کی جامع خدرن شنی من سندسن دنرور خمنا و استبرق نو دغٹر خمنا متکین فیها تکیاوہن کی بئی پدی جنتنو کی علل ارائے کی پپالنگنو او پتختنو چاب دسروزر او پتارنو جوڑوی. لکه سوره واقعہ کې وی علا سرور موضونا پدا سپا لنگونو بی چه ده سروز رو پتارونو بجوڑوی نعم الثوابو خثواب ده دا جنت و حسنت مرتفقا او خیست ده زید فیدی اغسطو. اللهم اجعلنا منهم. رستو دیو دو رونو دیو دو مرگرو حال ذکر کئی یا دواړه سکر رونو یا مرگریو یو مالدار او خوبیدینو او یو غریب خود ایمان خاوندو. ودرب لهم بیان کدویتا مثلا مثال رجلین دا غدو او سڑو جعلنا لی احدهما چگرزو لیو مونگ دا پار دیو دی دوارو جنتین دو باغنا من اعناب د انگورنا وحففناهما راچا پی رکړو موږ د دینا بنخلن کجوري غیر چا پی ر د انګورو د باغ نه کجوري لکه شپول او دیوار چې او شته جوړ کې وجعلنا بینهما زرع او ګرځول موږ په من د دې دواړو باغونو کې زرع فصل نور فصلنم د دې پمنس کې کېدل لکه د باغ پمنس کې خلق نور فصلونه کوي. کل تل جنته ني دادو باغونو اتت کلها ور کوله بخپل میوا ولم تظلم کمه به نقول من هد دین شي ان زربر وفجرنا خلالهما نهرا اور وان کړیو مون پمند دي کې نهرونا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اود دغه پار نور ډیر مالونه نور ډیر مدنوي او نور بيوي وسراو سپينزرو حيواناتو فقال لصاحبه نو ویلو دي د باغ مالک خپل مرګري تا وهو يحاوره اغد د سره خبري اړولي جګړه کولا باس مباحثه کولا وی انا اکثر منکا زډیرم د تانه مالن په مال کې واعز نفرا او زور وریم د تانه پډل کې ودخل ور د نشو د با خاون جنته خپل باغتا وهو ظالم لنفسه او حال د چا ظلم کولو په خپل ځان شرک کولو د الله حق نور کولو. قال ویلو د دې باغ مالک ما اظن زخيال نکوم ان تبيد هذه دا چې هلاك بشي دا باغ ابدا اميشا ميشا وما اظن الساعه او زخيال او ګمان نکوم په قیامت قائمتن چگن قیامت بقائم شی ویدا سے خلق لگیا دے چی قیامت برازی مڑی بجوند نکی او بالفرض و تقدیر دا مسلمانان چی سنگوئی چی قیامت برازی ولئن رددت الی ربی بالفرض و تقدیر کزوا پس کڑے شم خپل ربتا لاجدن نخام خواب ببم خیرن غرا من حد دی باغنا منقلبا زید ورتلو و ایدلتے مال خکتلی تا دور مالی چراکڑے ما سر میندا ناول خو قیامت شتنے ناو کراشی مال والتم خوشا لئی راکئی قال له صاحبه ویلی ادتا مرگرید دا و هو یحاوره او حال دا دی چې هغه د سره خبرې اترې کولې اکفرت بالذی آیا تا انکار کړی د هغه ذات نه خلقک من تراب چې پیدا کړی ته د خاورو نه ثم من نطفه ابیا د ساس کې وګونا ګور پیدایش ته دی وګورا او ځان کې عاجزی راول ده ته څومره لوی غرور کې ثم سواک رجلا او بے برابر کڑے تسڑے لیکن هو اللہ ربی دا لیکن پاسل کی لیکن انو او بیا پکی دغام شوے دے لیکن اے لیکن انا لیکن زچیم هو اللہ ربی دغ اللہ رب زما دے ولا اشرکو نشرکوم بربی درب سر احدن یوتنم ولولا اذ دخلت جنتکا ولین کلچ وردن نشویت خبل باغتا قلت تاب ویلی وی ما شاء اللہ اے کل ما فیها انما حصل بمشیت اللہ ما شاء اللہ مانا سوا اغه ټول چې دی باغ کی دی زاد الله په مشیت دی کاله نه غخته نو اسبم نو او د دی باغ امر د الله په لاس کې ان شاء ته رکھا و ان شاء خربها ما شاء الله اغه چې دی باغ کی دی زاد الله په قوت او مشیت حاصل شوی لا قوت نشت دی قوت الا بالله مگر په امداد او توفیق د الله یو یوسم کو خپل باغ او فصل توردن نشي نو داسې دی وای ما شاء الله لا قوت الا بالله نو دا بد غلط نظر نه الله بچ کئ اوسم کو باغ توردن نکیږي پلې بنگلې تور د نکیږي نو دا سې دی وای دا سې جمله د استعمالې ما شاء الله لا قوت الا بالله یعنی دا سی دی دی وی چه دا دی باغ کی سدی دا دا اللہ پا مشیت حاصل نی امام مالک رحم اللہ ویم بغی لکل من دخل منزله ویقول حازا وی مناسب دی چه سو کور توردن نکی گی چه دا سی وی ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ امام مالک رحم اللہ موتا کم دا خبر ذکر کرے مناسب دی چې سو گھر سڑے کورت دن نکی گی چی دا ہوئی او اید وحب ابن منبه پا دروازی لکلیو ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ نو دا ویل چې د نکیږي نو وای دی ځکه حدیث کې مدا سه الفاظ راغلي د الله حبیب وای کله چې او سړی د کور نوځي نو دی وای بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله دا الفاظ دی وای او ایسو ک یو شی خپل ه کله ور خپل نظر لګي خپل بچي خپل با خپل ساروی ته په خپل په نظر کې نو چې یو شی در باندې داسې پستر گو خو گو لګي نو داسې وایا ماشاء الله لا قوه الا بالله نو نظر کې کم نقصان دی اب zarar نرسي نو دا الفاظ د بد نظرۍ د فارم دی ولولا ولنا اذ دخلت جنتك کله چې ور دن شوي وي تخبل باغ ته کول ته تاب ویلې و ما شاء الله هغه چې حاصل دی په دې باغ کې دا د الله په مشیت دی لا قوت الا بالله نشته قوت مگر د الله په توفیق دی ان ترنی کوینی ما انا اقل من کچی زکمیم نتان مالم وولدا پا مالو پا اولاد کی فاسا ربی زرد چی رب زما ایوتی انی راب کی ما تخیرم من جنتی کا غرد باغستانا ویرسل علیہ حزبانا رو بلیگی پا دی باغبانی و عذاب من السمای دا اسمان دا طرفنا فتصبح سعیدا اوبا گرزی میدان زلقا صفا سترا اد سر یو بوٹے با پکنوی او یصبح ماؤها یا بشی اوبا دی غورا اوچی فلن تستطیع له طلبا نو هرگست با وسو طاقت نشی لرلے د دی اوبو د پارد طلبولو و احیط و بثمره سنگ چی دا اللہ غبنده ویلیو نو باغ تبا و حلاک شو احا تکڑی شیو و پا میود دی باغ اللہ پی عذاب رولی گلو فا اسبحا نو سبا کڑو دا یقلب کفیهی مرول لیخ پلا سنا علاما پاغس انفق فیها چی لگولیو پا دی باغ وهي خاويتن دا باغ را غرزي دله والا عروش ها سرد چتونو دا غينا ويقول د باغ مالک وي يا ليتني هاي افسوس د مالرا لم اشرك بربي احدا چن مي و شريك کړ د رب سر حصو کم ولم تكن له فيتن نو د دي باغ د مالک د پارس ډلا ینصرونه چې دا غیم داد دی کړو من دون الله ما سوا د الله نه و ما کان منتشرا او نو د باغ مالک د انتقام او بدله غستن ګنا هنالک الولایتو پد غزه کې مدد او نصرت او اختیار او بادشاهي لله الحق خاص الله لرسابت او چې الله حق دی وخير ثوابا دا الله غرض په بدلی ور کولو کې وخير عقبا غرض په انجام ور کولو کې مؤمنانو ته رسو آیات کې الله د دنیا یو مثال ذکر کئ او د دې فنا ذکر کئ وضرب لهم مثل الحیات الدنیا او بیان وکدویته د مثال د ژوند دنیا ای چی پدی به سوال رازی فنا برازی کما ان پشان دوغو انزل الله من السماء چرالی گلی دی موږ دا او بده بر طرف نا باران رو ورو فختلت به نو ګن روخی جی پدی او بو نبات الارض بوټی د زمکه زمکه تکشنه شی باغ شین شو سوره خوند او مزهدا یو سوره ز پس اوچی او بوستی جوړ شی او غبوس هوا اجوزی تعالی وینند زوانی دا انند مزیو چرچی سوره ز پس په خارو کې پروتې ادا ټول بدن بدی خاوري شي او دا خاوري بسیلی الوزی فاصبح حشیما نوگرزی دا بوٹی زری زری حشیما یابسن متفتتن اچھی زری زری شی تزروح الریاح الوزوی غیلر ہوا گانی گرد دزمک باغ او شنوالی او سورزیو سورزی پس اسم نشتا ننن پا دنیا اے او سباب د خاور دلان دیم وکان الله ذی الله على كل شيء مقتدر په هر یو شی قدرت او طاقت والا المال والبنون مال او زامن زینت الحیات الدنیا دا زینت ده د ژوند دنیا دا سیات سوره مریم کې مرادی 76 نمبر دل ته چې تفصیل واوري بیا بهغځې کمدا تفصیل وي مال او زامن زینت د ژوند د دنیا ده هوا په لدا سړي ندی بچی خلاصول شي ندی مال او دولت خلاصول شي والباقیات الصالحات او باقی پات کی دن کی نیک عملنا خیر عند ربک دا غوردی پنیز درفستا ثوابن پا بدلکی و خیرن عملا غوردی پا امید کی ای باقیات و صالحات نس مراد دی ندی کی دسلف و گن اقوال دی باقیات و صالحات سشیرے گن صحابہ و تابعین وی دینا پینز منزو ندی دکت دنیا مال خوب اسلانو پاتے شو اولاد پاتے شو باقی پاتے کی دن کی نیکا ملو نسری پینز منزو ندی او هر نیکا مل لے که قول لے که فیل لے دا با خیرت دا پارا باقی وی علی رضی اللہ عنہ وی دو کسم فصل ندی یو فصل د دنیا د مال او بچی بل فصل د خیرت ده هغه ته الباقیات الصالحات وی د بعضی سلف او جمهورن منقولنی و ادا کلمات ویل د تباقیات الصالحات وی سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم او الا بالله العزيز الحكيم فصحيح رواياتو کې راغله دا حديث موطا کې امام مالک رحم الله هم ذکر کړي وې دې سباقيات الصالحات وې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دي تباقيات الصالحات وي دي تباقيات الصالحات وي اواز علماء لکري هر نیک عمل هغه په باقيات الصالحات کې نه اگر دی بانی جنت کی بوٹیم کر لیکی لکا حدیث دی ترمیدی شریف کی راغلی تا اللہ حبیب چید میراج نراغ نو صحابہ کرامو تے ہوئی ویزد ابراہیم علیہ السلام سرم لاوشم نو ما تے ہوئی اید اللہ پیغمبرا امت دی زما سلام وایا تا دی امت لوی شان دے وید حدیث چی سوکوا ویسو بوئی على نبينا وعليه الصلاة والسلام زمون په پیغمبر او پاوی دي صلاة او سلام وي اوي څوک سلام وروړي چې څنګه جواب ورکړي ها کمز کم طالب له پکاري سلام مسله زده بعضي طالب او پوه شړي له پلان له سلام کو دي دي کوي وعليكم السلام دا جواب غلط ته شريعت نه درست نه تاله سو کوئی فلانی له سلام کو ته وای خا ناغله به فلانی سلام کو نا وای وعلیک و علیه السلام دلته د ابراهیم علی السلام سلام چارا رسوله سید المرسلین. نو چی دا حدیث سو کواری ویدا سی دیووی علا نبینا و علیه الصلاة والسلام وی امت دی سلام وایا او ارتواید چی جنت دیر اخ کل پاک خاور دا دیر خوگی اوبدی اوگ ڈاگا دا ڈاگا دی که ببوٹی دا علتا نکرائی سبحان اللہ والحمدللہ ولا اله الا الله والله اکبر دا هغه بوټي کرلنی. نو باقیات الصالحات هر یو نیک عمل دی. باز وی ای زامن او زامن او مال د حیا زینت الحیات دنیا ذکر کړ وی باقیات الصالحات سو دی لونه اکثر لونه باندې پختانه بد غنی او دا د جنت دتلو سبب ده. نو بعضی مفسرینو لیکلی وی باقیات و صالحات دا لونه دی. گوره لونه دنیا کیم د مور پلار د پارا د خوشحالی سبب وی. اے سمر مور پلار د زامنو نجاڑی چرت دا لونه بجڑی دی. زمون دی مشرانو کی اولوی مشر تیر شد. ای با فرمایل ویز چې کور ترادن نشم نو زامن ملا سو لګوري چې سی روړي الونه وای چې څوک بلا والد سي پریږي چې مو ورته چاپی وکړو نو زامن لا سو لګوري چې سی روړي روزه ماته روړي کنه اګه جوړې دوانه پاکستان کنه الونه ګوري چې څوک بلا والد پریږي چې مو ورته چاپی وکړو. وی دا اللہ حبیب نا روایت تے مفسرینو ذکر کرے وی زما دا امت یو سڑی بارا کے حکم و شجور تے ورو غرزوائی نو دا غلونا وی دا پلار نراتاو شوی اچھ غیوالی وی اے زمونگ ربا دے پلار خو بمونگ سر احسان کونو نا اللہ دلونو دا وجه ناغو بخلو والباقیات الصالحات ابا کی پات کی دن کی نیک عملنا خیر عند ربک ورد پنیز درفستا ثوابا په بدل کی وخير عملا او ورد عملا په امید کی ويوم نسير الجبال فكمرت شروان بكم غرونا اې د قیامت پرز به غرونا روان شي وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً وِنِ بَزْمَكَ ظَاهِرَ اُخْكَارَ نَبَ پَكِ کَنْدَئِ نَبَ چَرْتَ غَرُوِ طُولَ بَهَمْوَارَئِ وَحَشَرْنَاهُمْ رَاجَمَ بَكُمُنْغَدْوِ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ هَدَا نُپْرِبَ نُزُدْ دْوِينَ يَوْتَنْ. اگر دا باولش پیلی سرائی کدوی میں سرا نو بازی آیاتونو ندا سما لومی گی چه دا با دوی مش پیلی سروی اک آیاتون ندان سرولی کئی سوره نمل آیاتو گرائی او گو اولی کئی اتا تیائیم دا سوره واقعا آیاتو لی کئی پینزم او سورۃ طه آیات لکی یوسل پنزم دی آیات لچ سوچ کئ نو دی کی د دې ذکر د جداد دوی مش پیلای نه پستی و یوم نسیر الجبال فکمرس شروان بکو غرونا و تر الارض بارزتن وینه بزم کا ظاهرا او سرګندا. اگر چې نو ما دواړه اقوال ذکر کړي و حشرناهم راجم بکدوی فلم نغادر منهم حدا پری بنوجود دوین یوتن وعرضوا على ربك صفا اپیش پکړې شي دایستا پرب صفنا صفنا ور صفن نو مراد دانی دیږي چې یو صف وي ګن صفنا وي دا خلق بطول د صفونو صفونو په شکل کې الله ته پیشي رب کریم بورتوي لقد جئتمونا فرا لقد جئتمونا بشکرات لکل تاسو مونتا کما خلقناکم لکه څنګه چې پیدا کړی مې وای تاسو اول مره فاول زلکی دغه شانیات سوره انعام کې تیر شو 94 نمبر لیکي التم دغه شان مضمونو بل زعمتم بل کتا سو خیال او گمان کولو الا نجعل لكم موعدا دا چې هرگز وبنګر زو مون تاسو د فارس وادا او دی عل کتابو کې بخود شی ملامه فتر المجرمین ویني بمجرمان مشفقین چیریږي به مما دا غس نفیه چې پدی عمل مو کینی ويقولون وای بدا مجرمان یا ویلتنا هاي تباہی او بربادی د بونلرا مال هاذل کتاب سشوی دی عمل لرا لا یغادر صغیره چنی د پریخی باقی وڑا گنا ولا کبیره نو نلویا الا احصاها مگر راشمیر لی دی ووجدو ما عملو حاضرا اوب ممیدی آغا چکم آمالی کری دی حاضر ولا یظلم ربک احدا او زیاده بون کی ظلم مون کی ستارب دیو تنسرا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا یاد کا وخت فرمایلی موږ ملائکو ته سجده وکي آدم علیه السلام ته فسجدوا نو سجده کړو وای الله ابلیس مگر شیطان نو وکړي کان من الجن او د ابلیس د پیریانو نا او د ملائکو ننو ففسخان امر ربه نو نا فرمانی کړو د حکم د خپل رب نا او مسئله وضاحت سره سوره بقره کې تیروا چې دا ابلیس د جن دے کده ملائکو نه دی د قران دا صریح نسته چې کان من الجن دے د پیریانو نو ففسخان امر ربه نافرمانی کړو د حکم د خپل ربنا افتتخذونه آیا نسی تاسو دے وذریته او اولاد دو اولیاء من دونی دوستان و مرگری بغیر زمانا وهم او دا شیاطین لکم تاسو دا پارا عدون دشمنان دی بئس للظالمین بدلا بد دی دا شیاطین ظالمانو تا دوستان پا بدل دا اللہ کی وردی آیات کې دا وایي چې د شیطان نه پاره اولاد مشتا د شیطان اولاد مشتا د شیطان نه پاره دا آیات مبارک وایي اولاد مشتا امام شافعی قول العلماء ذکر کړي او ایمان یو سړی ته پوسو کو هل ابلیس زوجا اے د شیطان بی بشتا فقلت ان ذلك عرس لم اشهده ما ورته دا خدا سي وادو ز پکینو مالې دا وادو ویلی ز پکینو مالې خزه سي پتا چې شیطان خزه شتا کنه وی بیا مې دا الله دا قول رايات کو افتتخذونه وذريته اولياء فعلمت انه لا يكون لا تكون ذريه الا من زوجه فقلت نعم ما چې دی آیات توکتل شلا وی اولاد نسی نو اولاد نی مگر د بیبی نا نو ما ورته وی او د شیطان خزشتا او بیویشتا او صحیح حدیث کراغنی دی دا الله حبیب صحابی ته وی سلمان رضی الله عنه ته وی مکه گاول د هغه چان چې بازار ته وردن کیږي اما دا هغه چان جوړیږي چې په اخر کې دیوزی زکه دی بازار کې شیطان اگیا چي او د دین بچیرو باسي نو د ټولو نه مخکې ورته زما ا د ټولو نه په اخر کې تیرو زما بلکی جماعت ته د ټولو نه مخکې زه او د ټولو نه اخر کې تی روزه اگر دا شیطان دشمن دے نو ار وقت دی سڑے مسنون ذکر کئی گنی دے در تکار گوری با امام عمش لوی محدث تیر شوی ادا دا امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ معصر اخپلا کی لگی دمنا امام اعمش تو یوزل مسئلہ پیخ شو اگر اتنا خبری نکو بلا خبری ذکر کو خزی تیوی خزی سر خبری اتنی دشپیا کولی امام اعمش نوی کتا ما سر سبا پوری خبری اونکی خزی پس خپش شو وی بس پا ما بسی تلاکا بے اغیب شکر ویستو بی گئی پا خبر اپا بس خبری بندی کی امام اعمش رحم اللہ سر غم را گئی سیدا غوز که خبری نکی اصابا رو غط غوبس پور بمیروانش زرزر امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تخادم لیگلو ویداو که امام سے ملوائی مسئلہ پی خشوی امام ابو حنیف رحم اللہ ورطو فکر مکاو خود اخپل مسجد موزن تنیوائی جینی باش پا دی باگ شورو کی بس موزن جی شپنی ملو را سیدا بانگی شورو کو نو خزیوی شکر ده چې بس تا نخلاص شو نو لاغو سبانو را خطلے او تکلم راغ خزا پا نکاہ کے پاس آئی موت اللہ یا علوی شان ورکڑے امام اعمش رحم اللہ دلتا داغی کول علماء ذکر وی کل از کورت وردن نکیگم خو ذکر مسنون میہیر شی اسلام وانچو نو یو ګورم چې لوټه پر اثر دا پورته کوي په لوټه جنگ جوړ شي دا د سلام د نا چولو د مسنون طریقې نتلو هغه سزا ملاوي کله ګورم پورته لر دي باسي به سزا جوړ شو او پورا خپکان جوړ شو نو یې کله پورته وردن نکېګم ذکر میونکو مسنون السلام میوان چولو نو لوټه پر اثر ای زوام دا پورته کوي په جنگ جوړ شي اگر مسنون و اذکار و کسم را خیر و برکت دے ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ما نو حاضر کڑی دا شیطانان پیدائشتا اسمانو نوزم کتا ولا خلق انفسهم او نپیدائش دا نفسونو ددویتا وما کنتو نیمد متخذ المدلینا نیون کے گمراہان لرا عزودا امدادیان ویوم یقولو پا کمر چوب فرمائی اللہ نادو شرکائی اللذین آوازو کئی فریادو کئی رامدت شوائی سدارانو زماہ وکسانو تا زعمتم چتاسو یا مشرکانو گمان کولو چداد اللہ صداران دی فدعوهم ندا مشرکان با آواز ورکی روب بلی فلم یستجیبو لهم نقبلو آلبو نکید دوید فریاد وجعلنا بینهم موبقا پیداب کو پمند دوی کی دشمنی مو بقن یو مانا و العداوه و جعلنا او پیدابکو بینهم پمند دوی کی مو بقا اے مو بق اسم مکان دنو بازی وی محلکن زید حلاکت یا مو بقن پمانا دا عداوت دے اے دی مشرکانو او ددی د معبودانو پمنس کی بسوکو دشمنی به پیدا کو یو د موبقن معنا داوا اگر چانس رضی الله نو وی وی موبق یو کند د په جهنم کی د وینو زو ابن عباس رضی الله نو ما وی موبقن حاجزن اید دی مشرکانو او د دوی د خدایانو په منس کې پرده براولو ادا په معنا د هلاکت امرازی امام عطوا او زها کوئی مهلکن فی جهنم زید هلاکت په جهنم کې داد وبق یبقو بقنده په معنا د هلاکت رازی وجعلنا بینهم موبقا وبا ګرځاو پمند دوی کی زیاده هلاکت ور المجرمون النار وبا ګوري مجرمان اور د جهنم فزنون دای بپو حشی انهم مواقعوها چې دای دی تور پری ودن کینی ولم یجدوا عنها مصرفا وبن ممید دین بل زید پنا زید اوریدو ولقد صرفنا بشک بار بار بیان کړی مونږه فی هاذ القرآن پدی قرآن کې للناس د پار د خلق من کل مثل د هر قسم مثال لا وکانا الانسان اکثر شین جدلا او د انسان د ټول سیزونو نزیاد جگړ مار هر سکی دے جگڑی کئی هر سکی دے دے پرزونی دی هر سکی دے دے جنگ دے بگورا بلشے جنگو نا نکئی خود دے بحث دے مباحث دا یو حدیث کی راغلی صحیح مسلم شریف حدیث دے علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے شپیہ راغے او ما و فاطمی رضی اللہ عنہ تے دروازہ اٹھا کولوی تا سموز نکوی دے شپیہ تحجد نو مونگ اوی زمونگ روحونا دا اللہ پلاسو کی دی که خوخشی مونگ راپور تا کنو راپور تا شو وی دا اللہ حبیب زمونگ دا کور نوا پس لارو چه کلور تا ما دا سیووی اما تی نواوری دل چه دا اللہ حبیب لاس مبارک راواغستو او دی پتن تی راوا چولو او فرمایلی وکان الانسانو اکثر شین جدلا دا آیات مبارکه وی او زمون د کور نه وی واپس شو د انسان اکثر شین د ټول سیزونو نه زیات جګړ مار و ما منع الناس نه دې منې کړه خلقو لرا ایوبینو دا چې د ایمان روړی جا اهم الهدى کله نه چراغ له دې دوی ته هدایت وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ بَخَنَوْ غَاڑِ دَخْبَلْ رَبْنَا إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ مَغَر دا چې را بشي دوی ته سنت الاولين طریقه د عذاب دلم بنو او ياتيهم العذاب يا را بشي دوی ته عذاب قبول مخامخ وما نرسل المرسلين او نرا ليغم پیغمبران انبياء منور ليغري الله مبشرين مگر زیر ورکون کی و منذرین او ير ورکون کی و یجادل الذین کفروا جگڑے کیا کسان چ کافر نی بالباطل فباطل طریقے سرا لیدحزو به الحق دیر پارچ کمزور کی زائل کی او لڑوی پدی سر حق واتخذوا آیاتی او نیولی دی کافر آیات نظما وما انذرو او آغا چی دی تا پاغی یرور کی دیشی حضوا پتو کو سراب ومن ازلمو نشتلوی ظالم ممن دها غچانا ذکر بی آیات ربی چی نصیحت ور کڑشوی دی پایاتونو دخپل رب فا اعرضو عنها او مخی گرزول دی دینا ای آیات تسو چکے قرآن بیانیگی خدای بیا عملن مخړای و اورید چې الله دا سی وای بیا ام اعراض عملی کوي نو دا لوی ظالم دی او کې اعراض عقیدتن وی نو بیا خو تباہی او بربادی دا ونسی ما قدمت یداه او هیر کړی دی هاغه اعمال قدمت یداه چڑوان دی لیگلی دی لاسونو دد انا جعلنا بشکم چو گرزولی مدی علا قلوبهم پزنو ددوی اکنتن پردی این یفقهوهو دا چی پدی قرآن پوهنشی اللہ ناراض دے ندوی د قرآن بانی پوهی گینا وفی آذانهم وقرا او د دوی په غوګونو کې درنواله ده وان تدعوهم الى الهدى وكرابلت دای هدایت تا او الله د دوی په زړونو پردې چونی غوګونه ورته درانه کړی فلن يهتدوا نو هرگز لار به نمومی دی اذن ابدا پدغ وخت کی امیشا وربک الغفور ربستا ډیر بخون کې دی ذر رحم خاوند رحمت دی لو یعاخذم کرانی وی دی بما دا غامالو دو جن کسبو چی دی کڑی لعجل لهم العذاب نخام خاپ تلوار بے ورکڑی وی دوی تازاب بل لهم موعدن موعدن مراد رزد بدرد یا رزد کیامت دا او موعد اسم زمان دے او دام درست دی چی دادی ظرف مکان شی مراد تی جہنم نی بلکی دوی دا پارا موعدن رزد عذاب شتا چی اغر رزد بدر دا یا رزد کیامت دا یا موعدن زید عذاب دی زید وادی دی چی جہنم نی لن یجدو من دونهی موئلا هرگز وبنوم می دین اپل موئلا بل زید پناهی وتلک القرا او داو خارونا اهلکناهم چه هلاک کړي دی مونږه اغا لما ظلمو کله چې وغی ظالمان وجعلنا لمهلكهم موعدا او مکرر کړو مونږ د پاره د هلاکت دا وی موعدا یو وعدا او وقت معین او معلوم رستو آیاتونو کې د موسی علیه السلام د علمی سفر ذکر کړي حدیث د بخاری شریف کې راغلی چې موسی علیه السلام قوم ته یوزل وعظ فرمایلو نو چا ورته وی چرتانو خو بلوی عالم ني نو دا خبره درسته واغی وی نازکه د نبی نه لوی عالم سوکني والله تخوا خدا سوا چه ویله وی چه الله خپوهیږي رب کریم ورته وحیو کا چې زما یو بنده ده فلانی فلانی مقام کی اپا باز خبرو کی داغ سر علم د تاسو نسیوا ده اغا خضر علیہ السلام اے مجموعی لحاظ سرد موسیٰ علیہ السلام مرتبه ده اینو چتا ده و باز علوم الله غیت ورکړو دي ته جزئی فضیلت وای چې هغه موسی علیه السلام ته نو ملاو د دې کې او افضل د مبذول نزی علم زدکای موسی علیه السلام د علم د پار سفر کو ځان سره مرګره روان کو او د خوراک تنظیم مرغان سره کو و اذ قال موسی یاد کا وخت چې فرمایلو موسی علیہ السلام لفتاه خپل خادم تا لا ابرح الا ازال سائرا امي شبم چې زبر روانم د لا ابرح معنا صدا امي شبم چې روان بم سفر بکوم حتا ابلغا تر دې چې ورسیګم مجمع البحرین زید جمع کی دود دو سمندرونو تا دیکھ علماء مختلف اقوال ذکر کری خو پیوزے باندہ سی یقین نشتا ذکر قرآن و حدیث مرفوعا دی زید تعین نساکت دی بس خود دو دریابونو دی جمع کی دو یوزے ہو اگر چی بعد وی بحر فارس و روم نے نو ایدا دواړو خو یو بل سره ملاویږي نه وې د ملاویدو نه مراد دوی قرب ده کمزه کې چې دواړه یو بل ته نږدې شي تر دې چور سي غمزه د جمع کې دو د دوو دریابونو تا او ام دوی حقبا یا زم بډېر زمانہ حقب وې زمانن طويلن فلما بلغا هر کله چې رسیدلی ودا دواړه مجمع بینهما زید جمع کې دود دی دواړو دریابونو ته نشیا هر کړه دی دواړو حوتهما هغه مېد دی دواړو مې ریت کړه ځان سره راغسته او غتی هیر شو فتخذ سبیلهو ننی ولی ودی مې خپل لارا فی البحر سربا پا دریاب و سمندر کی د سرنگ په شکل کی اے مئے ابو تلاڑو او ورپسی سرنگ جوڑی دو ابو روانولونا موسیٰ علیہ السلام دغه وخت کی ادو دی خادمی چی راپاسی نرایات بکم ورتا فلما جا ودار کل چی دوارد دغزین ورپور و تلو تیر شل قال لفتاہو ویلیو موسیٰ علیہ السلام خپل خادم تا آتینا غدا انا روڑ ممتا اغسبانا ریز منگا زمونږ د سبا غتوام لقد لقينا بشک ملاو شوه د مونږ ته من سفرنا د سفر زمونږ نه ها دا چدا ده نسوبا ستړواله موسی عليه السلام ترانو ستړ نه شو چې د مقصد د زین ورتیر شو قال د خادم رايات شوه موسی عليه السلام یو ځای کې ود شو او خادم ویخو نو دی دوران کی د تیلی نا مئی ٹھوپ کو حیات او جون پا کراغ او سمندر تا لارو الکی رو ورپسی اوبو کی جوڑی دا او اغروانی دنا اچھا چوی لیچنا ماو الحیاتو ادی نسوکوس کی نو همیشه جون دے وی خضر علیہ السلام ام دی نسکری نو پدیس دلیل شرعی نشتا دا مرفوع حدیث نه ده د ماء الحیات چې ردی دی کې وبوي اچا چې داغه نووس کړي نه به همیشه ژوند دی نو دغه خبره سندی اعتبار سره ثابت نه ده قال د خادم رايات شل فرمایلی او خادم ارهه تا ته ګورنا اذ اوینا الاسخرتی کالا چی مونگا زینی ولیو پناہی مواسی لکڑی واغ کانی سرا اتا سود شوی وی نمائی خو ال تا دریاب تے ٹوپ کڑے فا انی نسیت الحود بیشک از چی ما مائی حرکڑے وما انسانی ہو نو حرکڑے زمان دا مائی مگر شیطان ان اذکرہو دا چرایا دکم تا ستا وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ او نیولی و دی مئیخ پل لارا فی البحر عجبا پس مندر کی عجیبا قال موسیٰ علیہ السلام فرمائلیو ذالک ما کننا نبغی داخو حغزیو چی منگا لٹولو او داغی پتلب و تالاش کی روتیو فرتد دا نرو گرزی دل على آثارهما پاغ قدمون اخبرو بانے قصوصوا واپس راتلون کی لجرال یو کس پروتو حدیث د بخاری شریف کی راغلی سادر دخپو د سر نراتاو کڑے او دے موسیٰ علیہ السلام پی سلام مواچولو فوجدا مندیو دی دوارو عبدن یو بندا من عبادنا زمون د بندگانونا آتیناه رحمتا ورکڑیو مونگا غطا رحمت من عندنا زمون د طرفنا اے پیغمبری مو ورکڑیو وعلمناه من لدن علما علم ورکڑیو غطا زمون د طرفنا علم اے جمهور علماء ایدا عبد سو کوچی دیو مندو دا خضر علیہ السلام او دا یا پا خوابان فتح دا او زواد بان کسر دا خضر دا خضر ددوی لقب بخاری شریف کی راغلی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دے ناس تو پا وچو وخو اپا وچ از مکا نو چې پاسې دو نو آغا ددن رستو دا ستر و تازو او تکشنو دچون که لان دزمک ددوی دناستی دو وجه نشنشوی و زکا ورته خزر لقب دے ور نخبل نومی دانو ابن کثیر وی نومی بلیا ابن ملکان د دې پیغمبر نومو بلیا او دا خزر لقب دے نو دا د الله بنده و مندو او د سره د علم د زدکول خبرو کی قال له موسی فرمایلی د ته موسی علیہ السلام هل اتبعک آیا تابدارین کوم ستا علا ان تعلمنی پدی شر چی تعلیم برا کے ماتا مما دا غسن علم تا رشدا چی تاسو لتعلیم در کڑ شوی دا ہدایتنا قال خضر علیہ السلام ورتو فرمائل انکا بیشکت لن تستدویعا هرگز وس و طاقت نشی لرلے معی صبر آزما سرد صبر ما تا اللہ یو علم را کڑے و تاسو تے ندے در کڑے زبا یو کار کوب آبد امور تکوینی یو نئی ما تا با اللہ وحی کنی اتا تا بظاہرن اغا منکر خکاری نبی پا منکر کل چپاتی کی دیشی تب خام خامات ویچی دا سدے اکل تاسو لو ظاهر کی اغدا سے منکر غن تخکاری شرد سوکل اولان کی عبد الله حکم وی وکيف تصبروا سرنگ بصبر کیت علاما فاس لم تحد به خبرا چتا غیر ند کڑی پاغي خبرا دلمنا قال موسی علیہ السلام فرمایلی ستجدنی زرد چوب بمیما انشاء اللہ صابرن کدا اللہ خوخشی صبرناک ولا اعصی لکا امرا او زبنا فرمانی نکم ستادی او کار نگر دا پا علم کی شروع تھی ہر مدرسہ کی مر داخلی سے شروع تھی چی دا طالب بد قرآن و سنت مطابق وقت رئی اده با دی جمعات دا آداب و خیال ساتی نصور علی دا ما خیال لے زمونگ یو کس ترابیح نکی لکا غوانو لسری لرگی لاسو کنی ولی چپ خیال لے ورے لرگی خلق انسان پسی در آخری تاس کدغ لرگی والا ڈب نو باسی نو بس دے ناس تے علت تراویح کی اچھی اگر رکو لزی دے کوئی اللہ اوبر داوام تراویح دی داوام کوئی پدوش پا کی دوش پی کی بختم کو نو کاری سے غریب و الانی دے ٹول نور نور ناس تی چاہوئی اللہ اکبر دے کوئی بسی ٹیچ اب یا مٹیائی ہوئی چی ہوئی ختم کو ختم دے لوئی ختم خدا ہوئی چی امام اللہ اکبر ہوئی چی تم تیار و الانی تانا تکبیری تحریم اللہ نڑا نگر چې بجومات کې سړې پټانډه سميږي پټانډه هوات سميږي بيګاما مولانا سملوي هغه تبلیغ کې کالم لګولې مې تاسو غوږی تبلیغ کې لړ شي نو تبلیغ والا پخلې د جومات نه بار کوي کدن نه کوي ازمو دا راغلی نو یو څو مومنه کله دغه سره ناز دي جنریټر سره هغه سره دغه بل کړي اور ورته کوي هغه څو بوټو سره ناز دي څو جو اعلان کې څو کناله مدرسه بار کې نا آداب سره دا وکړه ته مسجد کې دن نه ور تبلیغ والا مو کته نه کوي آی پخله کوي خود جمعات د دایره نه بار کوي کم چې د موزه ده زه رتا دور عقل زده کو قران ختم شو خدا دې ونه پیژندل چې پخله اخله کم ځای پکار دے ادا دې ونه پیژندل چې رتا پسې مخلک شکر اخري نو ته سب کې ودريږي تراویح کې بس همېږي قال ستجدنی فرمایلی عذر دے چوب مومی ما کچری خو خشید الله صابرن صبرناک ولا اعصی لک امرا ولا اعصی لک امرا او نافرمانی بنکم تال ردیو کار قال خضر علیہ السلام فرمایلی فین تبعتنی کچری ته زما تابیداری کے فلا تسألني عن شيء نو مانا بتپوس نکې دیو شی بارکه حتا احدث لك منه ذکرا تر دې چې شروع شم او تالد دین س بیان او ذکر وکم حتا اوه دې سلاک منه ذکرا تر دې چې بیان کوم تا تد دین اس بیان اے دی شرطو سره روان شول دواړه فن تلقات لیودا دواړه او داغه تابع ذکر نه کوي داغه فتا ذکر نه کوي ځکه هغه تابع نه فن تلقات لیودا دواړه حتا اذا ركبا في السفينه سوار شو دواړه په کشتۍ کې حدیث د بخاری شریف کې راغلی کشتۍ والو خضر علیہ السلام په جنو نبی په سوې سوار کل کرایې دیوان غستا چې کشتۍ نه کوزیدل خرقها سورای کدا کشتۍ اترخز روا غستو او هغه سورای کا اگر دا چون کی عمر تکوینیه او خلکو نه لیدو کنه وځه بیا جام کولو چې مولا کشتۍ ولې باته موسیٰ علیہ السلام وکتو چې خضر علیہ السلام کشتۍ سورای کړي نو سمدستی ورته وای وی قوم حملونا بغیر نول یو قوم دې مونږ به کرای را وستو نو تا تر خضر را وستو کشتۍ ولا ماته قال موسیٰ علیہ السلام فرمایلیو اخرقتها آیا سورای کتا دا کشتۍ رجی سورای دی کدی که خوبو براشی لتو غرق اهلها دید پارا چی غرق که اهل ددی پدی سمندر و دریاب کی لقد جیتا شیعن امرام بیشکرات لل دیو کلیو شیناشناتا امرن مانو منکرن قال خضر علیہ السلام فرمایلیو علم اقل آیا ما ویلینو انک بیشکت لن تستطیع هرگز وس او طاقت نشی لرل معی صبرا زما سرد صبر کولو قال موسی علیہ السلام فرمایلیو لا تواخذنی مرانی سما بما نسیتو پہا غس چی ما نهیر شویو ولا ترهقنی ما چا وفما من امری عسرا د کار زمانه سختی فن تلقات لیودا دوالا حتا تر دی اذا لقیا غلاما ملاو شو دوالا دیو غلام سرا فقتله نو خضر علیہ السلام قتل کو دا پیدا بلنم پا موسیٰ علیہ السلام ناشناو لگی دا قال وی فرمایل موسیٰ علیہ السلام اقتلت نفسا آیاتا قتل کو یو نفس زکیتا پاک بغیر نفس بغیر د بدلی د نفسنا لقد جیت شیئا نکرا بیشکتا راتل کلیوشی دیر ناشناتا اگر دی غلام بارکی د مفسرینو اختلاف ده چې دا کم غلام خضر علیہ السلام قتل کو نو دا بالغو کنا بالغو صحیحینو حدیث کی راغلی دوار پیغمبران روانو او د سمندر پا غارتنل حضرت خضر علیہ السلام یو ماشومو کتو چې نور ماشومانو سره لوبې کولې نو دا غنه سر کټ کو ناورته قتلتا نفسا زکیه بغیر نفس دی غلام بارک دی علماء اختلاف دی چې دا بالغ کنا نو بازی اهل علم وی بالغ شو کی به کولې د دوو خارونو په منس کې کان بالغا یقطع الطريق بین قريتين دا بالغ د دوو خارونو په منس کې شوکه به کولا امور د یو خار د مشرانو نوا لوی خاندان نوا خپلار د بلنا د چاور د سویل په شو د کلی په د دوو خارونو معتبر خاندانونو سره تعلقو نو حضرت خضر علیہ السلام رونیو او راوی غرزول او سر تکٹ کو دا د بعض علماء قول دے چه ایوی دا بالغ او جمهور وی لم یکن بالغن دا دا جمهور قول وی دے بالغ نو زکا غلام دا وی پر رجالو کی آغا چاہتا وی چی بالغ نی اگر چکل دا غلام اطلاق پا بالغم کی او خضر علیہ السلام تا دا پتا اللہ دا وحی پا ذری ورکڑیوا چی دے بس کافر پیدا شوے اک دے چر تلوشو نو مور اپلار مسلمانان دی دابم کافر کی اگر دا معشوم قتلول دا غیر مستحیل وی چی کلا اللہ اجازتو کدا سا محال نی اللہ حکم کڑیو نو دا دو قولونا علماءو ذکر کړي یو د باز علماءو ده چې بالغو اجمهور وی چې دا بالغو جمهور وی چې دا بالغو اقتلتا نفسا زکیتا آیا تا قتل کو یو نفس پاک بغیر نفس بغیر د بدلی د نفسنا لقد جئت شيئا نكرا بشكرات للكريتا يوشناشنا تا قال الم اقول لك خضر عليه السلام فرمایلی وایا ما تاسو تویلینو انك بشكت لن تستطيع هرگز وسو طاقت نشلرله معي صبر اعظم اثر الصبر قال موسی علیہ السلام فرمایلی وین سال تو کانشین کتا پوس میو کتا سن دیو شی بارکی بعدها پس دینا فلا تو صاحبنی نمام مرگر کوا قد بلغتا بیشک اوبر سیگیت ملدنی زماد طرفنا عزرا عزرتا اے حدیث کی راغلی دا اللہ حبیب فرمائی وددنا ان موسیٰ کان صبرا حتی یقص اللہ علینا من خبرهما دا اللہ حبیب وی زمون غوڑو غواڑی چی موسیٰ علیہ السلام صبر کڑے وے چی اللہ دے دوارو خبرون ممت ذکر کڑے وے فان تولقا تلیو دا دوارا حتا تردی اذا اتایا اهل قريه تردی چراغلیو دواړ یو خاروالو تا او دا خاروال بخیلانو استطعما طلب د طعام کړو د دې دواړو د دې اهل حد دې کلیوالو نا اے مونږ ته روټی راکای فابو نو انکار کړو ایو ضعیفهما دا چې مل مستیا ورکی دی دواړو تا فوجدان مندلو دی دواړو فیها په دی خار کې جدارن یو دیوار یریدو نزدیو ایان قز چې پریوته و را غرزیدلې و فاقامه ننخ کړو اے یا خو اولړولو نیږي کو یا معجزتن اشاره ورته او کا دیوار نیخ شو قال موسی علیہ السلام فرمایلیو لو شی تک چرستا خو خشوی و لتخست علیہ اجرا نخام خاغست بدی و پدی دیوار نی غول سمزدوری قال فرمایلیو موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام تا هذا فراق بینی دا جدا والے دے پمن زما و بینی کاو پمنستا کی سو نبیو کا زردش خبردار بدر کمتا تا بتعویل ما پا حقیقت دا حغس لم تستطویع چنوی توسل رنک علیه صبرا پا غید صبر کونو اما السفینتو حرچ دا کشتیوا فکانت لمساکینا داو دا پارد سغربانانو مسکنانو یعملون فی البحر چه دیب کاروبار و عمل کولو پدی پا کشت پدی سمندر کی او داد دی اللہ یو ذریعه معاش گرزونی و فہرتو نما ارادو کا ان اعیبها چه نقصانی کم دا کشت یو پدی کی عیب راولم ولی وکان وراءهم زکا چی و مخکد دوینا ملکن یو بادشاہ یا اخوز و غرانیوا کل سفینتن هر رو غرمت کشتی غصبا پزور سراب نو کدا کشتی روغوی نو بادشاہ بسرکاری کڑیوا او کلچ بادشاہ و گوری چی دا خسوری دا ادا خمات دا نو پدی کشتی وی بادشاہ بوی سکم او یو تخت دا دی بیا پر پکیو لگی او د دی د جون د معیشت دا سبب بد غشان برقرار وی واما الغلام ارچی دا لکو فکان ابواه مومنینی نو مور اپلار د مومنان فخشینا ان یرهقهما اے خشیت پخپل مانا دے کچردا حکایت شی د قول د خضر علیہ السلام او کدا فخشینا قول د الله شی نبیا خشیت پا مانا د علم دے یا پا مانا د کراحت دے فخشینا منگ یریدلیو دادا چاکم مانا شو چه دا د خضر علیہ السلام قول شی منگ یریدلیو او کد الله قول شی فخشینا منگ پوہ شیویو او منگ دا خبر بد گن لیوا این یرحقهما دا چی واقعی بکی دے دا دوارا او مجبور بکی دا دوارا مکلف بکی دا دوارا تغیانا و کفرا سرکشی او کفرتا اے دا مور اپلار بم کافران کی فاردنا نمونگی را دلر لیوان یبدلهما ربهما چی بدل کی بور کی دی دوارو تا رب دی دوارو خیرم منہو غرد دی بچین زکاتن پا پاکوالی کی و اقرب رحما او ډیر نزدې پرهم کولو کې د والدینو سره و عمل جدار ورچدا دیوارو فکان لغلامین یتیمین داود پارد سو غلامانو یتیمانانو یو دوا یتیمانان غلامانو فی المدینه پدی خار کې وکان تحته کنز لهما ولان دی دی دی دی وارن خزانه دی دی دوارو وکان ابوهما صالحا او دی دی پلار نکد نیکانونا ای دی دی وار دلان دی خزانه وا نو کدا دی وار لڑی دلی وی نو پدی خار کدا سی خلکو چه دا خزانه بی تختولی وی دا خزانه وې سکړې دا به تختولې وې نو دا دیوار مونږ نیخ کو اېدا خزانه سو وې دینی او دنیوي دواړه خزانه وا دا د سروزر او تختې وا او په دې لیکل شویو اے یو کرخبانه دا لیکو بسم الله الرحمن الرحیم عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن بسم الله الرحمن الرحيم لیکلو الیکلو ز تعجب کوم دا غ چا بارکی چې د ایمان باندې په تقدیر ایمان دی او بیا څنګه خفکی اېدا منی چې الله لیکلی رجدا بیماری لیکلی وا نو دا واپس کې دې نشوا ادا غمی چی لیکلی و نو دا واپس کی دینو شو و ایز تاجب کم دا غچا بارکی چی دے پا تقدیر ایمانم ساتھی او بیا خفکی ابل کرخ کی لیکلی و عجبتو لمن یؤمنو بر رزکی کیفا یتعبو زتاجب کم چی دیو سڑی ایمان دے چی رزک اللہ لیکلی نو دا زانی اولی دور استڑے کو چزان زری زری کو ابس په جمعات کې ودنه د دخو یقین او ایمان او چرز کلا لیکل نو دا دمر ډیر زانو لستړې کای از تا جب کم داغ چاوارا کی جیمان دے پا مرگ مرگم منی چی زبم رم کیفا یفرحو دادے سنگ خوشا لی کئی یو پل مرگم منی ابل پل سنگ خوشا لدے پا بلا کر خکیلی کنیو تا جب کم داغ چاوارا کی جیمان پا حساب دے سرنگ دے غافل دے یو پل وی حساب بکی ابل پل غافل دے ابل کرخ کی لکلیو تعجب دے داغچا پہال چی دنیا پی جنی انقلابات پی جنی چی پلار میں چر تلاڑو مور چر تلاڑا فلانے سشو اغفلانے بادشاہ سشو او بے سنگ دی بانڈ لگولے سمرے پلاسو خخ کل او دفن کل واغشان دے برت نحاسلئی او اخر کی لا اله الا الله محمد الرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وکانا ابوهما صالحا او د دیپ لار نیکو ای ظاهر د لفظ دار چې دی والد خو چا په کې ویلی چې دی نیکو وم پښکی اچاویلی چه لسم پشکی نیکو نو کلوی ده نیکان و اولیاؤ ده اولاد اللہ حفاظت کئی ترسو پشتو پوری دیو جنگور کل بچی دیر گڑ وڈ کار کئی خوپلا ردا سی گھرو نکڑی کئی چه ده دی پا بدوی خار رانو لی ای پتکڑی خلکو لی پلار ادا سی دینی کار نامی کنی چی بچی که بد عمل دی خو آغا پتکنے دی آغا کار او پلار د دی دوارو نیک فا اراد رب کستار برادل رلیوا این یبلغا اشد هما دا چی او برسی گی دا دوار بلوغ و زوانی د دی دوارو تا ویستخرجا کنز هما روب باسی دا دوار خزانه د دی دوارو رحمتم من ربی دا رحمتو د طرف د رفستانا وما فعلتو هو نمری نبی دکری دا مذکور کارون پخپل رایا و اجتحاد دارات اللہ حکم و حکنوا ذالک تأویلو دا حقیقت دی ما دا غس لم تستوی علیه صبرا لم تستوی علیه صبرا چنوی تپا دی طاقت لرن کے دا صبر اگر دا اہل علم فی سلکن قول دا دے چی حضرت خضر علیہ السلام وفات دے نباد خلق چیوی خضر علیہ السلام میولی دو ادانا وفات دے نسنگ یولی دو د جمهور مفسرین و علماء و قول داده محققین چې حضرت خضر علیہ السلام وفات ده اصور اصور دلائل دی داغی پا وفات کی دوبانه ویسألونک عن ذی القرنین ناوامو کې بعد خبری مشهوری کلا یو جماعت کې دو بانگونه ہوئی ویرنن بخضر علیہ السلام را غلی بگئی بخبرو وَيَسْأَلُونَكَ تَپُوس کَيْتَانَ حَبِيبًا عَنْ ذِلْ قَرْنَيْنِ فَبَارَدْ ذُلْ قَرْنَيْنِ کی قُلُو فَرْمَائِ سَاتْلُو عَلَيْكُمْ زَرْدِ چِلُلَمْ پَتَاسُ مِنْهُ دَدَنَا ذِكْرَا سَخَبْرِ دَنَسِيحَتَ وردویتا ذُلْ قَرْنَيْنِ وَي ذُلْ قَرْنَيْنِ خفل مانا دا د دوخ کورونو خاون نو د دې لقب وجسوا چې دوی ته ذل قرنین وای علماء لیکلي انه کان ذا زفیرتین د دې ویختو دو کون شای وی لوی سر نو دې کون سو تم قرن ورثوي والزفائر قرون الراس دا کنسی دا د سرخ کرونی نو پا دی اعتبار د تزل قرنین وی یادی د مشرق او د مغرب بادشاو نو زکا ور تزل قرنین وی دی مغرب او مشرق تا رسیدلیو ادا گورد اللہ یو نیک بندو دا اللہ نیک بندو دے دا انبیاءو ننو او اللہ ور تلوی بادشاہی ور کنیوا اللہ دوی تلوی بادشاہی ور کنیوا یو چی پٹول دنیا بادشاہی کڑی ناغذ القرنین رحم اللہ دے انا مکننا لہو فی الارضوی بیشک طاقت ورکڑو مونگا غوی تا پزمکا کی مونگ ور تزمکا کی وسو طاقت ورکڑو واتیناہو من کل شئین ورکڑو مونگا غت داریو شینا چکمو سیزونو تا یو بادشاہ د دنیا محتاجوی سببا ورکڑ مو داریو شینا سببا سامان او اسباب فاتبع سببا پس روان شو غد دی خپل اسباب او سامان سرا او یو دینی او جهادي سفر کولو اے سفر کولو تبلیغ ام کولو زکه د جهاد سفرم تبلیغ ده حتا تر دی اذا بلغ رسیدلو مغرب الشمس زید ډوبېدو د نور تا اے اپ لنور او بویا بادینو نو ده سمندر پا غان چودری گی تبو وی چنور پا عبو کی ڈوبی گی وجدها مندلیو دانور تغرب ڈوبیدو فی عین حمیعت پیو سمندر تور کی دیده کی ده عین حمیعت نمراد بحر اسود ده چیاغی تا بحر محیط موی وی کتنور چې دا په بحر محیط کې ډوبېږي تغرب ډوبېدو فی عین حمئه په دریاب کې چې هغه د تورو خټو ووجد عندها قوما مندلو د دې سره یو قوم قلنا موږ فرمایلیو یا ذل قرنین ذل قرنین رحمه الله اما ان تعذب یا خدیت سزا ورکا وَإِمَّا تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا يَوْنِ سَبَدْوِيكِ خَلَارًا یعنی خسلوک ورسروکا قال ذو القرنین رحم اللہ فرمائے لیو اما من ظلما ہر جاغ سوک دے چی ظلم اکڑے او شرک اکڑے او پشرک او کفر قائم او دائم نے فسوف نعذبہو نزر دے چی سزا بور کودتا ثم يرد الى ربه بیا به واپس کړي شیخ بل رب ته فيعذبه عذابا نكرا نو عذاب ول ور کی عذاب ناشنا و اما من امن هر چا غسوګ دي چی ایمان راړو و عمل الصالح نو عمل وکونک اما دعوت ورکو ایمان راړو نیک عمل وکو فله جزاء الحسنا نو داغه د پاره بدلب وی خیستا الله به سبا جنت ورکي وسنقول له زرد چوب وایو غتا من امرنا د کار د دین زمون یسرا آسان دیا دا داغه سفر او مغرب طرف تا د دویم سفر ذکر کای چې جا جهادي او تبلیغی سفر ثم اتبع سببا بیا روان شو هغه د خپل اسباب او سامان سره حتا تر دې اذا بلغ رسیدل او مطلع الشمس زید را خطودن ورتا اپ لنور د دنیا س آبادینو وجدها مندل او دان ارتطلع چرا خطو على قوم فيقوم لم نجعل لهم چنو غرزول مغويتا من دونها الى ود دين ورنا سترا بلس پردا ابلس اباده سترن اے لباس نور نو او سابادینو. مفسرینو ذکر کړی دی دادا سزیو چې هغه زمکه آبادې نټینګولو دا سزمکه و چې هغه آبادې نټینګولو د دیو دنور په منس کې بلس پردنوا ادای پدا سيږي کې امام قتاده وای چې هغه زمکه آبادې نټینګولو. کذالک دارنگی وقد احطنا ابیشک راگی رکڑی و منگ بما پا حغ سامانونو لدیهی چی دد سرو خبرا د جهت د علمنا د سر چی سوز منگ د علم دلان دیو. دادا غی درم سفر نه ثم اتبا سببا بیاروان شعو دے دا سامان او اسباب خپلو پځي حتا تر دې دا بلغ رسیدلو بین صدېنی مند دوو غرونو تا وجد من دونه ما مندلو اخواد دې دوانو قومن یو قوم لا یکادون نزدینو یفقهون قولا چای پوښ په وینا باندې نوی سره خبرې وشوې د ترجمانای په ذریعه. قالو ویلو دوی یا ذل قرنین ای ذل قرنین رحم الله ان یاجوج و ماجوج بیشک یاجوج و ماجوج شدایو قوم ده مفسدون فی الارض فساد کیدای پزمکا کې فهل نجعل لك نوعي نمكررو موتا ده پار خرجن خرجن سمزدوری على ان تجعل پدی شرط تجد بجوڑے بهننا پا منزمون کی و بینهم پا مند آجوج و ماجوج کی صدن یو دیوار زمونگا او ددوی پا منز کی دیوار بجوڑے. قال ذو القرنین رحم اللہ فرمائلیو ما مکننی فیه ربی آغا چی وسو طاقت را کڑے ما تا پاغی که رب زما خیر انو آغا غورده زستاسو مزدوری تا محتاج نیم فاعینونی بی قوت ما سر مددو کئی پا مٹو اجعل جوڑ بکم بینکم پا منستاسو کی و بینهم ردما او پا مند دوی کی دیوار. دا گرد اسلامی خلیفہ او بادشاہ زمواری چی در رعیت نبشر دفکی او د ظالمان و اشرار و شربت دفکی دا دا اللہ قانونم دے او دا انگریز قانونم دے و ایکم حاکم کر رعیت تا امن نشی ورکولے دا دا دا مشرعی اس حق نشتا دے با دا خلقو تا دا مال او دا جان امن ورکی اکدے مثال پا طور بانے بادشاہ دے خود خلقو مال او جان محفوظ نرے نو دے دا مشرعی اس کس محق نلری. آتونی روڑی ما تا زبر الحدید ٹکڑی دا اسپنی حتی تردی ازا ساوا چی برابر کڑیو دا بین سود فینی پا مند سرونو د غرونو کی ای دا غرونو دا سرونو پوری دا دیوارو رسولو. قالن فخو وی دیتا بنی پکوهی چی دا ټول دیوار دا ور پشان سرشی حتی اذا جعلهو نارن تردی چی گرزولیو دیل را اور ای ټول دیوار دا ور پشان سرشو. قال فرمایلی واتونی روڑی ماتا افر علیه چراتوی کم پدی قیترا تامبوی لیشوی نگر آغا سراخون پا تامبی بنشل او ټول دیوار دا اسپنشو. اللہ دور الوی قوت او طاقت ور تورکنو. اگر دنیا کے مختلف دیوارون دی خود بل یقین دیو بارک دا سن شوی لچگن داغ دیوار د ذوالقرنین رحم الله دے. دیوار د چین مشهور ده خو هغه یو خود اوس پنه نه ده ځکه عمر ګری نما تپوس کول او ورته لاړو ناغوی دا 15000 کیلومتر دیوار ده سورا ا مې پلان سورا د ودوا ګاډي په بچکی ګرا بچکی دته دیوارې شینو مې دا د چین دیوار د 15000 کیلومتر ده ادور پلند ده اگر دا چینا دومره کمزور یو بعضی ملکونه خپل ځان پیژني یو وخت دا سیو چې دیوار روانې دونه دای سره سونه نو پاکستان ته مدد غوښته عینن قبضه ته ورسیدل ازمو دا نمبر په نمبر غل راځي بلکې قبضه له رسول وو نو دا تاریخ کې زمو د ملک تاریخ کې لیکلي چې ای کمزور یو دوره دیوار نشو سموله پاکستان نے تھا اور دیور سره مدد کړو چې دا دیوار سم کیو تاریخی زیره د بازي ملکونو مشران ګوره سمجھدار وی او غي د ملک د جوړولو په بنیاد راغلي اج د ملک دروازو په بنیاد راغلي چې دې به خبره برابرای ادا سي به کوي زکا په سازش راضي فمستعو ندیب وسو طاقت نلری ای یظهروه چې د دې د پاسره واوړي و مستطاعو له نقبا او نبوس او طاقت لري دې ته د سوري کولو دلته وشکال له داغه علما کرام جواب کړي دلته په دیوار وراوړي دې نشي او سوري کولې به نشي نبی عليه السلام په hebat کور تراه او وی ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من رد من رد ماجوج ماجوج ها کذا وی تعجب دے عرب لرد اغا شر نچی نج دے شوے تا اللہ حبیب دا سوکر وی نند دیوار ندم رسراخ شوے دے نگرل تا قرآن کی وی ومستطواعو له نقبا دایبد سوری کول وسن لري او حدیث کې څه وای او دو رسول شه وای څو کښ کال باندې پوښو بیا دا ود په پکې ډېر خپوي یا بای قرآن کې څه وای وای د سوری کول وس په دې لري او حدیث کې وای وای دو رسول شه نو اهل علم دا سي جواب کړي وېدا نسوري کې دل په اعتبار د زماني مازي دي نه په اعتبار د استقبال وبستطاعو له نقبا دا په اعتبار د مازي وې نه په اعتبار د استقبال دغه کاینده زمانه کې دا سوريشي یا زري زريشي نلاغي د آیات سرا اسم منافات نشتا قال ذو القرنين رحم الله فرمایلیو هذا رحمت من ربي دا رحمت دې د طرف د رب زمانہ چې ګور مالې دور وس راکړې چې د رعیت نه د ظالمانو شرم دفقو ادمر الوی دیوار می ورته جوړ کو فیدا جا وعد ربي کله چې براشي وعده د رب زما جعله دکا او با گرزی دا دیوار دزمکی سر هموار دا وعد و ربی نسم و راد دی نو دا احتمالم نچه رز دا قیامت دیوی یا تی مراد غ وقت دا خروج دی آجوج و ماجوج دی نو وعد و ربی کی علماء دا دو قولونا ذکر کری وقت دراوتو دی آجوج و ماجوج یا رز دا قیامت وکان وعد ربی حقا او دا وعد دا رب زما حقا و ترکنا بعدهم یوم اذن را پری بزو بازی دا دوینا دا بعدهم زمیر چا تراجی دے نباز مفسرین وی بعدهم اے الخلائق تراجی دے را پری بزو بازی دا دی مخلوقاتون یوم اذن پا دا غرز یا موجو فی بعض چپی با وی پا بازی کی گورا گن خلق چی خلق ویا سی چپی چپی خلق دے یا دا بعض هم زمیر خلق و تراجی دے وترکنا بعضهم وبغرزوا بعض ددي خلقنا قد غرز يموج في بعض چی چپی بوئی پا بازی کی ادریم قول دبادو هم پا زمیر کی دالے راپری بزو بازی ددی یا جوج ما جوج نپا دغرز یا موجو فی بعدن چی چپی بوئی پا بازی کی ونفخ فی السور او پکے بوکلیشی پشپی لئی کی فجمعنا هم جمع نراجم بکودئی پرا جمع کول سرا وعرضنا جهنم او پیش بکو جهنم یوم اذن پدارس للكافرین د پارد کافرانو عرض وا پیش کول سرا اسنګ به پیش کی مسلم شریف حدیث کې راغلی خلق بټول میدان د محشر کې راجم شي او د محشر زمکه به د شام مبارک زمکه وی بیت المقدس بیت المقدس شي پکې د شام مبارک زمکه نو چی خلق میدان د محشر کې راجم شي نو جهنم بر اوسته شي او مسلم شریف حدیث دی او یا زرر واګه رسای پي او هر رسای با او یا زر ملائک نیوي وای ک پدې کې ملا را قابون کی کړه نو ټول میدان محشر بو سوځي نو دا بد دی محشر د میدان نه جهنم ګیرو کی ما توجه کوئی بھائی اور او جہنم بد محشر د میدان نہ گیرو کی نگر حساب کتاب بد محشر میدان کی سوک چی جنت تھزی نو بل لار بنی مگر پا اور بور پوری کی گی دی تا پولیس رات ہوئی سب پوشوئی زین کی زنک شرانا اور بگیرا چولی وی دا میدان دا محشر نہ نو سوک جنت تھزی بل لار نشت بغیر د دینه چې د اور د پاسه بزي د ته پولیس رات وای الذين هغ کسان كانت اعينهم چې د سترګې دا وی فی غطاء په پرده کې عن ذکری زما د یاداشو کتابنا وکانو لا استطيعون سما او د دې چې وسو طاقت نه لري د غوکه خودو قران تا افحسب الذين كفروا ايا غمان کړه هغه کسانو چې کافر دي ايت تخزو دا چې نیولي دي عبادي زما بندگان من دوني زمانه الاوا اوليا معبودان او مددګاران ان ابيشک مونچيو اعتدنا تیار کړه دې مونږ جهنم جهنم للكافرين نزلا دپارد کافرانو مل مستیا ور آیات ته زړه پستر ګورئ دوزلی لفظ کفر استعمال کو اے کفرو او للكافرين او د جهنم د وردن کې دو واده او کدا چا سره چې د الله بندګانې په خدای توپ نیولی ای ته سجدی کئ ای ته رکو کئ دای په نوم نظر ور کئ ای غیبانه حاجتونو کې را مدد کئ ور دوزلی ور ته کافر وې او د جهنم ته تلو واده ور سرو کا قلو فرمایا هل ننبئکم آیا خبردارې نظر کوم تاسو ته بالاخسرین اعمالا پاغډې رو تاوانی وسر په اعتبار د عملونو الذين داغ کسان دی دول سعيهم چې برباد د کوشش د دوی فل حیات الدنیا په ژوند دنیا کې ای په غلط رسومات او بدعات او کفر بی دینه ای په سر روان نه ځان ډېر کړول خو کړاوي برباد ده وهم يحسبون او دی ګمان کوي انهم يحسنون صنعا چې دایګن خیست عمل کوي اولائک الذین داغ خلق دے کفروا بآیات ربهم چې انکار کړي د آیاتونو د خپل ربنا ولقائه او د ملاقات د خپل ربنا فحبطت اعمالهم نو برباد شوی دی عملونه د دوی فلا نقیم لهم او با ندرو د دوی د پاره یوم القیامت وزنا پرز د قیامت ستول. آیات ته سوچ کوي دي آیات باندې باز علماء او دلیل نیولې چې د باز خلکو د اعمال طول بن کیږي. دا داغی دلیل لی چوی دا باز خلقو آمال بنتل لکی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا او بندرو دوی دا پار پرز دا قیامت ستول دا آمالو. نو باز اهل علم پا دی آیات دلیل نیولے چې دا باز خلقو آمال بنتل لکی قراجح قول دا دے چی دا طول آمال بتل لکی که خالص کافر دی او که خالص مسلمان دی. ادیبانی د قران نور آیاتونه دلیل دی لکه سوره انبیاء آیات ګورې زرزر ول سم پارکی ومسل ویختم نمبر آیات ګورې دا آیاتم دلیل دی چې د ټولو اعمال بتل لکی ونضع الموازين القسط ليوم القيامه كي بدو تل الانصاف د پار د ورځې د قیامت فلا تظلم نفس شيئا د اس نفس رب هیڅ قسم ظلم نشي. اې دا هر چا عمل بتل لکی خو اس قسم ظلم به نشي. دارنګي آیات ګورې د سوره مؤمنون دی سورہ انبیاء پسی سورہ مومنون رازی داغی آیاتو گرئی یو سل دویم یو سل درم گرد آیاتو نصریحی دا کافر و بارکی نی اگرد آئی دا عمالو دا طول ذکر دے پکی ومن خفت موازینوہو ارا سوک چسپکی بشی تلی دنے کو داغوی فولائک اللذین خسرو نو داغ خلق دے چی تاوان کی اچولیو خپل زانونا فی جہنم خالدون اپا جہنم کی بامی شوی تلفح وجوہهم النار سوی سوزی بمخند دویور وهم فیها کالحون وی بدی پدیور کی امیشا. دارنگی آیات دی سور قارعی دلیل لے د سوره قارعه آیات دلیل لے چې وزن د اعمالو د ټولو بکی. نو د دې آیات جواب بیا سره جلد وی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا چې کلا آیاتونو کې وای چې د ټولو عمل بتل لکیږي. نو یو جواب داده لیس لأعمالهم قدر يعتد به د دید اعمالو س قدر بنی د دې کې ایس قدر به د اعمالو نی. یا یو دویم جواب داده فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا نافعا او با ندرو دوی دا پارا پرز دا قیامت سو وزن فیده ورکو انکه وزن خوبوی خو وزن نافع بنوی دی کافر لس فیده بورنکی. یا یو درم توجیه علماء دا سم کڑی فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا مثل وزن الاعمال الصالحا او بندرو دوی ده پار پرز ده قیامت وزن پا مثل ده وزن ده نیکو آمانو. ذالک جزاؤهم جهنمو دا سزاد دوی ده جهنم بما کفرو پا سبب داغی چی دهی کفر کنو واتخذو آیاتی او نیولیو زما آیاتونا و رسولی او زما پیغمبران حزوا پټو کو سرا. ان الذين بشکه هغه کسان امنو چې ایمان وروړي او عمل الصالحات عملونه کړی دي نه کانت لهم ویبد دوی د پارا جنات الفردوس نزلا هغه باغونه د فردوس نزلا مل مستیاب حدیث پاک کې راغلی چې الله نو غواړي نو جنات الفردوس غواړي دا پټولو کې غورا او اعلی دي اچون کې موږ د عمل په اعتبار سوال نکو دا الله په فضل او رحم سوال کو نو سوال دې سړی کمزور نه کوي اٹ سوال دې کوي ځکه ورقولوا للوی شان والده نو کله چې سړی د جنت سوال کوي جنت فردوس دې غواړي خالدین فیها همیشه به دی پدې کې لا یبغون عنها حولا نبلټوی د دین ستبدیلی ځکه دا غزینه سړی تبدیلی غواړي چې بل زه ته غوره او بهتر وي او د دین غوره بهتر زه نشتا قلو فرمای لو کان البحر کچری شی دریا بنا سمندرنا مدادن سیاهی لکلمات ربی د پارد لیکلو د کلمات د رب زما لنفد البحر خامخا ختم بشیدا دریا بنا قبل ان تنفد کلمات ربی مخکد ختم دو د کلمات د رب زمانا ولو جئنا بمثله مددا اگر کراتلو کوم په مثل د دې نور مددن په مدد کی یا مددن په سیاهی کی اگر دا اخر رکوع د سوره کهف یو خو مواوریدل چې دا لس آیاتنا خیرنی چاته یاد وی او دجال راغه او دولستل نو الله به په امن ساتي بل دا اخر رکوع چې یوسف د شپې او د کیږي او ویلستا ا دې سو اخوي چې الله را په مسون الله به را په سي ا دې اخر رکوع سره ولولي ا دې وي الله ما پښمني مسترا په سي دې وخت کې میرا په سي نو الله د پاسه دو توفيق ور کوي الٰه العالمین څه کوي د پاسه دو توفيق ور کوي قل فرمای انما انا بشر بیشک از بشر و بنی آدمیم مثلکم ستاسو غنتی او دا مماثلت من کل الوجوه نه چې بعضی خلکو ته اشکال راغلی وای مو خویا عیبونو هرسنا ډکیو نو الا حیاز بالله لنبیم دا سه بشر ده نه انکار کوی نبی بشر نه ده سپو شوی په خبره ځان باندې خبره قیاس کا وای مونګم بشر یو نو که نبی بشر شنو مون خود عیبونو نڈک چو نو علا عیاز باللہ چی دا سی نسبت نبی تاو کی نوی وی بشر ویل ور تا گستاخی دا دلتا علماء علی کلی چی نبی بشر دے پکم اعتبار ورا مونگو گی کی گو تگی کی گو پیغمبر مونگو کی دو تگی کی دو اوز دلتی شو موسیٰ علیہ السلام یاتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا هذا نسوبا دارنگی مونگ بشر یو بیماری گو نو نبی بم بیماری دو مونگ بشر یو حاجت من یو خزی تا بچو تا کور تا مرگرو تا مضرورت دے نو نبی بشرو وعدتا محتاجو اولادتا محتاجو مرگرو تا محتاجو دا سی نگنی چی نبی زمون غنت بشر دے اے آغا دا خود آسمان و دزمک مثالم نشی پیش کولے لکه دادا سی مثال لے او سڑے وی ماش ملوزی وزری دی او باز ملوزی وزری دی نگورا پا وزرو کی خمشابحت تے و دا باز الوطل دا باز دی او د ماشی الوطل د ماشی دی نبی بشر دے خدا هر عیب نه پاک دے او مون بشریو پا هر عیب ککڑیو نبی معصوم دے او مونگ دا عیبونو نقصاناتو نڈکیو او فرمای انما انا بشرم مثلکم ز بشریم ستاسو غنتی یوحا الیا وحی کی دیشی ماتا انما الہکم چی بیشک حقدار د بندگی استاسو الہ واحد معبود یو دے فمن کان یرجو لقاء ربیه ارغسوک چومیت ساتی د ملاقات د خپل رب فليعمل عملا صالحا نو عمل دیو کی عمل نیک ولا یشرک ندی شریکی بعبادت ربه احدا په عبادت او بندگی ری د رب کې سوکم ندی شرک اکبر کای او ندی شرک اصغر کای. اگر آیات کې وی د الله ملاقات یقینی ده او د الله ملاقات د پاره د دوه سيزونو ضرورت ده، یو نیک اعمال د الله د حبیب د سنت مطابق، او دویم د الله بندگی خوش د شرک نه خالص وي. د دې دوه سيزونو د الله ملاقات لسره الله ملاقات ته ضرورت ده. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد علیه و صحابه. اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الله زمن طول خاتمك إيمان كيو. الله ممتاز من والدين وتا أستاذان وتا اصول فروع و تعمرو جندو تواڑا و لوی گناہونا معاف کی. اللہ زمون در طول دینی دنیاوی حاجتونا تر سرا کی، او زمون در طول جکم دینی دنیای پریشانا انی اللہ دا ختم کی. اللہ دا سمرستا بندگان دلتا یا بار دا سار نستا دا کتاب دے درس تناستی، رب کریم زمون دا سینی دا خپل کتاب دا علم نافع دا پار پران زیو کلاوی کی، او د قران علم نافع مونږ ترا نصیب کی، او دا زمونږ د پاره حجت کی. الله په مونږ یې حجت ما جوړه، الله په خپل رحم او کرم دا کتاب زمونږ د پاره شفیع جوړ کی. سمره بیماران دي کورونو کی دي یا په اسپیټالونو کی دي، مونږ ته ویلی یا نی دی ویلی، الله دې ټول بیمارانو ته شفای کامل عاجل او نصیب کړي. پاجی مرګرو ویلی زموږ د یقام کاری شه بیمار شوه او ته نه سیوا شوه، روزانه ورته دعا کو، نن ټول خصوصي دعا ورته وکي. زموږ د حافظانو دا کلاس هم داسې دی او ډېر نیک انسان دی. یا رب کریم ته ورته شفای کامل عاجل ور نصیب کړي. الله ټول طلباء او طالبات او عوام د ټول دنیا مسلمانانو ته الہ العالمین شفای کامل عاجل ور نصیب کړي. الله دا هر ظالم دا ظلم نا، دا ار شری دا شر نا، دا ار حسدی دا حسد نا اللہ مو پہ حفاظت کے اوساد. اللہ دا نیمی آشتی دا خیر و برکات نمونگا محروم کیما، سمر خیرون و برکات دیو تی بندگانو تورکے اللہ مونگا محتاجیو. اللہ دا دی دا صحیح روجی دا صحیح تراویحو او دا صحیح درسونو او د سید قران د لستو د ټول عبادت او توفیق مونږ ترا کې. او الله دا رمضان زمونږ د ټول د مغفرت یو ذریعہ او ګرځي. الله زمونږ د درس ارس قسم رکاوټونه په خپل رحم او کرم لری کې. الله سوک زمونږ د طلباء او پلنګر کې منډې ترلې وای. یا الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي، او د دې بدلی ورته الہ العالمین په دواړه جهان کې ورکړي. الله دا مدارس مساجد د دین ټول شعبې تر قیامت پورې قائم دائم ساتي. اسوګ د دې بدخوا دي ا د دې دروانو لو ختمولو کوشش کوي، الله تور ته هدایت وکي. زکا غر سره سر جنگي، اسوګ چې غر سره سر جنگي دا غ مازغروږي خو غر ماتي کینا. رب ک نصیب کې هدایت دي او استاد دیندار خلک پریشان کوي، نو الله دا رکاوټونه د دین د لارې نه په خپل رحم او کرم لری کې. یا رب کریم زموږ خاتمه په ایمان کې. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.